Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De Nederlandse F-16's gaan binnenkort naar Oekraïne. Dat meldt de missionair minister Ollengren aan de Tweede Kamer. De exportvergunning voor de gevechtsvliegtuigen is rond en dat betekent dat ze spoedig naar het front gaan. Wanneer dat precies is, blijft geheim op verzoek van Oekraïne. De landelijke frequentieveiling voor het 5G-netwerk heeft een stuk minder opgeleverd dan 4 jaar geleden. KPN, Vodafone, Ziggo en Odido hebben bij elkaar 174 miljoen euro neergeteld voor de frequenties. 4 jaar geleden ging het om ruim 1,2 miljard euro. Het Israëlische leger heeft per direct 10.000 extra militairen nodig. Dat zegt minister van Defensie Gallant. Israël heeft een tekort aan manschappen en de kans op een oorlog met Hezbollah in Libanon is de laatste weken toegenomen. Griekenland moet zich voorbereiden op een gevaarlijke zomer met veel bosbranden. Dat zegt de Griekse premier Mitsotakis. Het land wordt dit jaar opnieuw geteisterd door tientallen branden. Daarbij is tot nu toe 1 dode gevallen. Wetenschappers verwachten dat het door klimaatverandering in Griekenland droger blijft en harder gaat waaien. En daardoor zal het vuur zich bij de natuurbranden sneller kunnen verspreiden. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Helene Plag en Hans van der Steeg. Goedenavond bij Langs de Lijn en Omstreken. Ramvol met topsport vanavond, beste mensen. Voor de 8e finales bij het EK tussen Portugal en Slovenië. Krijn Schuitenmaker kijkt daarnaar. Krijn, nog steeds 0-0. Ja, geen doelpunten nog in Frankfurt. Wel een beter Portugal, maar goed, het loopt niet, hè, voorin. Cristiano Ronaldo heeft nog niet gescoord op dit Europees kampioenschap. En ook nu niet. Nu wel een lange bal van achteruit, maar die wordt weggewerkt door Jure Balkovic, de linksback van de Slovenen. Het blijft dus 0-0. Hier in de studio kijkt analist Robert Maaskant mee. En we komen ook nog terug op de 1-0. Overwinning van Frankrijk op België. Verder een terugblik op de 3e etappe in de Tour de France. En op Wimbledon kwamen de 3 Nederlandse deelnemers in actie. Kan vast verklappen, ze wonnen alle 3. Ja, natuurlijk kijken we ook nog wat Oranje vandaag deed en hoe de tegenstander Roemenië zich voorbereidt op die wedstrijd van morgen. Dat alles tot 11 uur. Krijn, kansen zijn er genoeg voor Portugal, maar ja, die Sloveense verdedigingen. Ja, ze zijn ook wel op 1 hand te tellen, hoor, die kansen van Portugal. Maar ze komen wel wat vaker in de buurt van de goal dan de tegenstander uit Slovenië. Ja, de verrassing, de nummer 57 van de FIFA-ranking. Nog nooit eerder in de knock-outfase van een toernooi. En ja, bovendien, heel 2024 zijn ze al ongeslagen. Dat betekent dus ook in de groepsfase 3 gelijke spelen voor de Slovenen. De laatste kans was een kopkans van Cristiano Ronaldo. Hij is er nog altijd bij, de 130-voudig doelpuntenmaker voor de Portugezen. Zijn 14e, of wat is het inmiddels, zijn 11e grote toernooi op rij, moet ik zeggen. Zijn 6e EK sinds 2004 en zijn 29e EK-wedstrijd. Nu komen daar weer de Portugezen met weer een vlammende aanval. En dit keer zou het wel eens succesvol kunnen zijn, want daar is Rafael Leão, die wordt weggehaald. En dan is er een overtreding. De scheidsrechter is Daniele Orsato uit Italië, die afscheid neemt van het scheidsrechtersvak na deze wedstrijd. En het is Durkusic die geel krijgt voor die overtreding op Leão. Durkusic, overigens de enige voetballer die in Nederland heeft gespeeld. Speelt tegenwoordig bij Sochi. Maar in de periode 2017-2020 stond hij onder contract bij Heerenveen. En kwam eigenlijk niet in voetballen toe in de Eredivisie. Speelde wel een handjevol wedstrijden in de onder-19 ploeg van Heerenveen. Maar hij is wel op het Europees kampioenschap. Durkusic, de overtreding, wordt nog eens een keer in beeld gebracht. Ja, en dan is dit wel een prachtige plek voor een vrije trap voor de Portugezen. De bal ligt zo dadelijk op 18 meter van de goal van Jan Oblak, de doelman van de Slovenen. Het is aan de zijlijn Roberto Martinez, die een tweetal spelers bij zich heeft geroepen. Onder meer Vitinha, de middenvelder van Paris Saint-Germain. En wordt daar best pittig gediscussieerd. Maar goed, Zuid-Europeaan, hè? Spaanse bondscoach van die Portugese ploeg. En een paar spelers van Portugal erbij. Nou, de muur wordt neergezet. De Slovenen spelen in smetteloos. Nou, ze zijn niet zo heel smetteloos meer in deze fase van de wedstrijd. In de witte shirts. En Cristiano Ronaldo wisselt nog wat woorden met wat medespelers. Onder meer Bernardo Silva stond erbij. Cristiano Ronaldo gaat die zijn 131ste maken. Nou, dit is wel zo'n typisch momentje voor Cristiano Ronaldo om te scoren. Maar goed, hij heeft al een heel poosje niet gescoord. Ronaldo ook niet in dit toernooi tot dusver. Cristiano Ronaldo kijkt even omhoog en staat er nu klaar voor in die kenmerkende pose bij De Portugezen, de bal ligt op een meter of 19 van het doel is het. Ja, nu mag hij het gaan doen. Ronaldo daar met de vrije trap en die suist over de goal heen van Oblak. Dit was de kans voor de Portugezen om op een 1-0 voorsprong te komen. Cristiano Ronaldo scoort opnieuw niet. Een harde vrije trap, maar hij gaat over het doel heen van Jan Oblak. Dus blijft het 0-0. Robert Maaskant, welkom. Goedenavond. Fijn dat je er bent. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Ja? Ja. Heb je het naar je zin? Je zit nog te kijken naar die herhaling van die vrije trap. Ja, nou, dat scheelde niet. Ik heb toch bevonden. Ronaldo presteert natuurlijk niet echt geweldig in Portugese elftal op het moment. Maar ik heb toch altijd weer bewondering hoe je dan zo hard kan schieten. Want de meeste mensen beseffen niet hoe hard dit soort ballen gaan. Die zeggen dan tegen een keeper, hè, dat wordt er van 5 meter geschoten. En dan denken ze, ja, ongelooflijk dat zo'n keeper zo'n bal niet heeft. Dan zeg ik, nou ga even staan. Ja. Die ballen komen met 130, 140 kilometer per uur op je af. Je zag die muur liggen ook al bibberend op de grond liggen. Ja. Van als die laag gaat, dan krijg ik hem. Trouwens, er werd gezegd 1 speler die in de Eredivisie heeft gespeeld. Maar er was er bijna nog eentje geweest, hè, van Slovenië. Ja. Je hebt goed opgelet, zeg. Ja, nee, dat klopt. Andras Porrar, die was ik ooit door een tip op het netvlies gekomen. En ben ik toen gaan volgen. Speelde toen ergens bij een club in, Olympia zat hij. En ik wilde hem toen naar Nederland halen. Bewegelijke spits, hardwerkend, een beetje gemeen ook. Daar hou ik altijd van voor ik spits. Ik zag net opgewonden standjes het wel. Ja, het is echt een mannetje. Ja, nou is hij inmiddels alweer heel ver in zijn carrière. Want ik praat nu echt over lang geleden. Ja. Jij was trainer bij? Oeh, dat weet ik niet eens meer eigenlijk. Dat zou ik uit moeten rekenen. Ja, maar jij zat bij NAC? Dat denk ik al. Ja. NAC, Groningen, daar ergens in de buurt. Maar die jongen heeft een fantastische carrière gehad. Hij speelt nu ergens in Griekenland. Maar hij heeft bij Basel gespeeld. Hij heeft bij Braga gespeeld in Portugal. Dus hij kent die Portugees ook wel. Ja. Maar het is leuk om spelers terug te vinden in dit soort elftallen. En zit er nog een verrassing in vanavond? Want ja, Portugal heeft natuurlijk niet de beste laatste groepswedstrijd achter de rug. Maar ja, dat hoeft ook niet meer natuurlijk. Maar kijk, dit zijn van die wedstrijden waar je aan het saaien bent. Je bent continu aan het aanvallen. Je maakt een tegenstander vermoeid. Als je kijkt dat Portugal komt bijna niet in een probleem. En je kan altijd een keer tegen een verrassingsdoelpunt aanlopen. Dat hebben we nu al meerdere keren gezien natuurlijk. Maar was dat ook omdat Portugal zich toen ook wat meer naar achteren liet hangen bij die laatste poolwedstrijd? Dus wij moeten ook wel aanvallen, toch? Kijk, dat is wel het mooie. We vergeten natuurlijk snel, maar die laatste poolwedstrijd speelden 10 andere spelers dan dat er nu op staan. Dus, alleen Ronaldo stond erin, Dus, en dan hebben we het over, Portugal. Ik las ook in de kranten inderdaad. Portugal heeft zich laten verrassen in de laatste poolwedstrijd. En dat zal wel een tik geweest zijn. Totaal ander elftal. Kan je absoluut niet vergelijken. En dit Portugal geeft maar heel weinig weg, hoor. Maar Portugal is wel een land dat moet aanvallen. Daar zit de kracht. Waar Slovenië het vooral van de verdediging volgens mij Dat is nu in dit toernooi dat ze heel erg aanvallend spelen. Dat is natuurlijk van nature niet zo. Ik denk ook als ze straks naar de kwartfinales zouden gaan, dat we dan toch weer een stiekem heel klein beetje de ander Portugal gaan zien. Of dat ze achterkomen. En dan wordt het natuurlijk ook weer wat valser. Dat zit gewoon in die aard van die spelers. Maar ik vind Portugal een van de leukere ploegen om naar te kijken bij dit EK. Absoluut. Want? Meer theater? Nee, gewoon aanvallend leuk. Er gebeurt veel. Aanvallend leuk voetbal. Ze creëren kansen. Nou is het vandaag in echte grote kansen valt het mee. Maar ze zijn een legio mogelijkheden geweest. Ze komen naar de goal toe. Leao, die net een geweldige rush had en toen die overtreding kreeg. Heerlijke speler om te zien. Dus ik vind het, wel een leuke ploeg. Eigenlijk samen met Spanje. Maar goed, het voordeel is, die zitten allemaal niet bij ons in de pool. Dat is ook maar misschien toch ook een moeilijke wedstrijd dit toch om te spelen. Want dat Slovenië heeft natuurlijk niks te verliezen. Kijk, het is altijd moeilijk op het moment dat je tegen ploegen speelt die terugplooien en in hun eigen 16 gewoon letterlijk met 10 mensen staan. En vaak met 11. En dan is het heel moeilijk om te creëren. En ook Portugal heeft het daar moeite mee. Maar goed, als je maar blijft aanvallen, dan komen er op een gegeven moment verhoudingsgewijs wel genoeg kansen. Hij krijgt een herkansing, Krijn. Ja, hij staat achter de bal in die kenmerkende pose. Hè? Die benen een beetje wijd, die armen wat wijd langs het lichaam. En de scheidsrechter komt even naar de bal toe gelopen. Want die ligt niet op de goede plek. Daniele Orsato. Ja, er waren tranen bij de scheidsrechter na de halve finale in de Champions League. Paris Saint-Germain tegen Dortmund. Dat was zijn laatste optreden in de Champions League. Zijn laatste Europese kampioenschap nu. Nou, nu ligt de bal op de goede plek. Cristiano Ronaldo staat erachter. En er moet een indraaiende bal worden richting de tweede paal. Maar hij is te hard. Hij gaat een paar meter langs het doel van Jan Oblak. En dus levert dit niks op. 38e minuut. Nog steeds staat het 0-0. Portugal de betere ploeg. Ook inderdaad een lekkere ploeg met Bernardo Silva, Bruno Fernandes In deze wedstrijd Rafael Leao, die de ploeg steeds maar weer aanvallend op sleeptouw neemt. Dus ja, dat is echt het powerhouse van deze Portugese ploeg. In ieder geval vandaag. En nu een bal die doorschiet. En dan is het Stojanovic, de man van Sampdoria. En dan is de voorzet daar, Stojanovic. En dan is daar een Portugees, Nuno Mendes, op tijd. En die is heel alert. Die bal wordt weggewerkt uiteindelijk. Nou, dan had Portugal zomaar op een 1-0 achterstand kunnen komen tegen Slovenië. Weinig kansen creëren ze, Slovenië. Maar ja, ze kunnen er in één keer staan voor het doel. En dan wordt het ook voor Portugal gevaarlijk. Voor België zit het EK erop. Het verloor eerder vanavond de kraker van Frankrijk met 1-0. De Belgen kregen kansen, ook daar was dat zo. Het bleef ook lang 0-0. Dus een verlenging leek aanstaande en toen scoorden de Fransen. Beetje lucky door een eigen doelpunt van Jan Vertonghen. Bij de Belgische televisie reageerde aanvoerder Kevin De Bruyne teleurgesteld. Jammer, hè. We hadden een plan. We hebben redelijk goed dat plan kunnen uitvoeren. Natuurlijk weten we dat met de kwaliteit dat ze hebben, de meer de bal gaan hebben, iets meer op de counter te spelen. We hebben momenten gehad, natuurlijk niet superveel. Maar ja, het plan zat goed tot ongeveer, ja, tot als die goal valt. En dan natuurlijk heb je weinig tijd om te reageren. Dus ja, natuurlijk is het heel jammer dat we eruit liggen. Hadden jullie het gevoel vooraf, dit gaat een schaakwedstrijd worden? Geen idee. Ik denk dat zij ook een beetje omgebouwd hebben met het feit dat zij ook met vier eigenlijk middenvelders speelden. Dus ze hebben ook even meer afwachtend naar ons toegespeeld. Ik denk dat zij natuurlijk meer balbezit hadden. Maar hier en daar konden we toch gevaarlijk zijn. Dus ik denk dat ze altijd op hun hoede waren, alleszins. En dan eigenlijk, wat we eigenlijk verdedigend vrij goed staan met een afgeweken schot, is jammer, maar dat is nu eenmaal voetbal. Wat nu met Jan Vertonghen? Man van zoveel oorlogen, zoveel bewezen voor de Rode Duivels. Dat uitgerekend hij dat moet tegenkomen. Hoe reageert hij erop? Het is niet Jan zijn schuld, hij wil die bal blokken. Dus uiteindelijk, iedereen moet het meeste respect hebben voor Jan, die het meeste gegeven qua minuten en speeltijd aan het land. Dus iemand die zijn record wil verbreken moet de kwaliteit tonen dat hij de voorbije 20 jaar heeft gedaan voor België. Dus ik neem dat hem niet eens kwalijk, dat is voetbal. Even om de mensen gerust te stellen, Kevin, jij gaat door met de Rode Duivels? Of is dat te vroeg? Dat is te vroeg. Laat mij nu even dit verwerken. Het is een heel druk, speciaal seizoen geweest voor mij. Het is jammer genoeg moet ik mijn lichaam nu laten rusten. We gaan rustig blijven, we gaan alles nadenken. En na de zomer komt er een beslissing. Nou, dat is best knap, Robert, om zo te reflecteren na een uitschakeling. Ja, maar dit geeft ook wel een klein beetje aan hoe Kevin De Bruyne in de wedstrijd zit. En dat is ook precies het gif wat België mist, om nou een keer een prijs te pakken. Want het is allemaal tam, het is allemaal keurig, het is allemaal braaf. En als je een prijs wil winnen, ja, dan zal je ook af en toe eens van je af moeten bijten. En dit is typisch voor de Belgische ploeg geweest. Die hebben de beste ploeg ter wereld gehad, absoluut. Al een paar toernooien misschien. En nooit gewonnen. En dat geldt natuurlijk ook voor Nederland overigens. Maar als de Belgen luisteren op het moment, dan ja. Zullen die daar misschien wat pissig op reageren. Maar Frankrijk, 3 doelpunten, een penalty en 2 eigen doelpunten. En wel in de kwartfinale staan. Ja, maar goed, van Frankrijk zie je gewoon, en dat doet natuurlijk met Deschamps, doet dat natuurlijk al heel erg lang. Die spelen gesloten, die kiezen een tactiek waardoor ze de tegenstander het moeilijk maken. En zelf hebben ze dusdanig veel kwaliteit dat ze erop vertrouwen dat die goal komt. Nou, Mbappé was vandaag ook niet geweldig. Maar je hoorde het Kevin De Bruyne net al zeggen. Dembélé speelde niet vandaag. Dat was normaal gesproken met Mbappé en Dembélé spelen aan de zijkanten. Ja, die laten ze dan gewoon aan de kant. Die geven ze rust. Kiezen een andere tactiek. Laten Griezmann wat meer vanaf de teampositie spelen. Maar krijgen daardoor ook wel weer gewoon controle over die wedstrijd. En het lijkt wel alsof ze het bewaren voor een finale. Nou ja, het gaat nu natuurlijk aan die kant van het schema. Krijgen we natuurlijk de meest fantastische wedstrijden dadelijk. Ja, Krijn? Hoe zit het bij Portugal-Slovenië? Komen ze er wel doorheen? Ja, nou zo even de Slovenen weer op de helft van de Portugezen. Maar nu is het toch weer Portugal. Dat doen ze goed met Leao, die de ploeg op sleeptouw neemt. Zei ik al eerder met Stojanovic, die daar verdedigt. Overigens hebben we twee hele snelle spelers binnen de lijnen staan. Sesko, en dat is de aanvaller van Slovenië. Die het afgelopen seizoen in de Bundesliga bij Rasenballsport Leipzig heel goed heeft gedaan. En pas 21 is hij met zijn 1,95 meter. En hij heeft 14 doelpunten gemaakt. Trouwens in de Bundesliga. Maar hij heeft de snelheid geklokt op dit EK van 35,9 kilometer per uur. Zo, nu even een schot van afstand. Nou, het schot is van Sesko, maar die verraste Diogo Costa niet. Nou, 36 kilometer per uur bijna, dat kan niet lopen. En Leao trouwens, die daar niet heel veel voor onder doet hoor. 35,4 kilometer per uur. Die heeft dat ook al een paar keer laten zien in deze wedstrijd. Dat hij bijzonder snel is. Nu is hij daar weer. Benjamin Sesko heeft de bal. Vier Portugezen terug. En dan gaat de bal richting de linkerkant. Richting Jan Malacar. Die de bal heeft. In de 16 is het paasje niet helemaal goed. Richting Sesko. En daar was ook nog Andras Sporar. De man waar Robert Maaskant het over had. Die speelt bij Panathinaikos. En die heeft inderdaad ook in de Portugese competitie. Onder meer bij Braga een poosje rondgelopen. Ex-Sporting Lissabon. Bol heeft hij gespeeld en die maakte 13 of 12 doelpunten in de Portugese competitie. En die komt ongetwijfeld een aantal bekenden tegen binnen de lijnen nu in het Waldstadion, zoals het heet, in Frankfurt. 53.000 toeschouwers. Nou, ik gok zo'n 20.000 Slovenen die zijn afgereisd om deze wedstrijd te bekijken. Nu komt er een hoekschop aan en moet iedereen bij Portugal mee verdedigen. Inclusief Cristiano Ronaldo, die mee naar achter is. De Slovenen zijn er klaar voor. Daar is de scheidsrechter die nog even polshoogte gaat nemen. Orsato voor het doel. Werd wat geduwd en getrokken. In ieder geval de waarschuwing. Nu komt die bal indraaien richting de eerste paal. En dan zit er een Sloveens hoofd tussen Biol. Is het Jaka Biol, de man van Udinese die sinds 2022 in Italië actief is. Een aantal jaren daarvoor in Moskou heeft gevoetbald. Hij raakte de bal als laatste. 45 minuten zit erop. Inmiddels in de extra tijd. 2 minuten bedraagt die extra tijd. En het is Jan Oblak. De doelman van Diogo Costa, de doelman van de Portugezen, die de bal heeft. En dan eens kijken of ze nog één keer kunnen opbouwen. Of nog één keer die bal naar voren getransporteerd kan worden richting de mensen die het voorin moeten doen bij de Portugezen. Dus even kijken. Als Portugal de bal heeft achterin met Nuno Mendes, speler van Paris Saint-Germain. Hij heeft een hamstringblessure gehad in het afgelopen seizoen. Hij heeft dus niet heel veel gevoetbald bij zijn club. Maar bij op dit Europees kampioenschap is hij belangrijk voor de Portugezen. Staat nu helemaal vrij en dan kan de bal dus heen. Maar het is Ruben Dias die voor een andere keuze gaat. Namelijk die bal naar de rechterkant spelen. Dias krijgt de bal nu weer terug. En tergend langzaam schuift Portugal nu op richting de goal van Jan Oblak. Die 1,88 meter lange keeper van Atletico Madrid. 31 jaar is hij inmiddels. Portugal met Bruno Fernandes. Handige beweging, komt er niet voorbij. Een overtreding van Kaminčić. Nee, een overtreding van de Portugees. Ja, zo tikt die extra tijd inmiddels aardig weg. Mooie omstandigheden op de voetballen. In dit prachtige stadion, in Frankfurt. En een lastige wedstrijd voor de Portugezen tot dusver. Want Slovenië houdt stand. En dan mogen ze ook nog een vrije schop gaan nemen. Daarvoor komt de man in het geel, Jan Oblak, zich melden. Hij gaat de vrije trap nemen in de extra tijd van de eerste helft. Nog één keer die bal naar voren pompen. Nou, dit is het spel zoals ze het willen spelen. En als hij dan bij Sesko komt, dan kan het nog wel eens succesvol zijn. Nu via wat omzwervende bewegingen. De bal ter hoogte van de middenlijn wordt opgepikt door Leao. Leao en Cristiano Ronaldo. Ze hebben de bal. Cristiano Ronaldo die zich vaak ver laat terugzakken. Nu moest hij wel. Leao heeft de bal. Kan hij hier langskomen? Het antwoord is nee. Nou, hij heeft nog steeds de bal. En er is geen overtreding gemaakt. Nu kan er afgevuurd worden. Het schot daar. Zo, van João Palhinha, de man van Fulham. Die van afstand schiet. En het scheelt heel erg weinig. Want dit was een enorme kans voor de Portugezen. Nou, er werd een fopduikje nog gemaakt, zegt Orsato in de aanloop daarna. Want het is Portugal dat de bal bij zich houdt. Ja, en dan is daar uiteindelijk het schot dat nog komt van João Palhinha. Het eindigt in 0-0. Grote kans nog in de slotfase voor de Portugezen. Maar gescoord is er dus nog niet in Frankfurt. Het EK is natuurlijk in volle gang. De Tour de France is bezig. Maar de zomer is pas echt begonnen. Nu ook Wimbledon is gestart. Met op de gras in Londen meteen alle Nederlanders op de baan. En Mark Basser, die de tennis voor ons volgt. Mark, goedenavond. Goedenavond. Wat een luxe, hè? Griekspoor, Van der Zandschulp en Arantxa Rus. Ja, drie uit drie. Ja, want alle drie door. Ik moet zeggen dat ik het niet verwacht had. Ja, alle drie door, alle drie gewonnen en alle drie verdiend gewonnen ook. Niks op af te dingen, dus een mooie dag voor het Nederlandse tennis inderdaad. Ja. Als we één voor één even langslopen, vooral de zege van Arantxa Rus volgens mij was knap. En ook de eerste, tot nu toe was elke toernooi eerste ronde gestrand. Maar deze keer ging het goed. Ja, we moeten een behoorlijk tijdje terug. 2012 haalden ze de derde ronde op Wimbledon. Dit is haar zevende deelname. Nou, de andere vijf keer, dus één keer derde ronde. Die andere vijf keer was het eerste ronde naar huis. Het is ook niet haar favoriete ondergrond. Het gras speelde liever op gravel en ook wel op hardcourt. Maar ze deed het heel goed tegen de Chinese Yue Yuan. Toch een speelster ook uit de top 40 van de wereld. Die we eerder dit jaar de kwartfinales hebben zien halen in Indian Wells. Groot toernooi. Dus een speelster die echt wel wat kan. Maar Arantxa Rus goed. Ze veerde vooral heel goed, maar was ook in de rally was ze heel dominant. En ze deed eigenlijk heel weinig fout. Goede scores, weinig onnodige fouten, winners daartegenover. En de Chinezen, ja, die kon het niet bijbenen, ging forceren, ging heel veel onnodige fouten maken. En dus, het een mooie overwinning voor Rus. Na Australian Open tweede ronde, Roland Garros tweede ronde, nu hier weer de tweede ronde. Dus ze staat er in de Grand Slam toernooien. Ja. Bij de mannen, Tellen Griekspoor, die won van een Colombiaan. Had hij net zo'n stabiele indruk? Ja, dat heeft hij eigenlijk het hele seizoen wel. Tellen Griekspoor die staat op de baan van, ja, dit win ik wel. En dat lijkt een beetje hautain af en toe of arrogant. Maar zijn ondergrens is behoorlijk hoog. En dat hebben we hem een paar keer op het gras van Rosmalen na afloop ook horen zeggen. Ik hoef niet mijn beste tennis te spelen om van dit soort jongens te winnen. Dat straalt hij ook uit. En hij had het de eerste set dan moeilijk met Daniel Galán, een Colombiaan inderdaad. Hij had zich misschien voorbereid op de Spanjaard Carreño Busta, maar die zei op het laatste moment af. Dus hij moest even switchen naar een andere tegenstander. Een tiebreak in de eerste set, maar daarna eigenlijk niet meer echt in de problemen geweest. Dus het was een vrij steady overwinning van Griekspoor. Niet helemaal fit, liet zich een paar keer behandelen aan zijn buik. Ik denk dat er een buikspier wat opspeelde. Maar goed, door naar de tweede ronde. Hij heeft nu tijd om te herstellen en hopen dat het allemaal meevalt. Mark, ook een zegen voor Van der Zandschulp. Eindelijk weer een succesje. Die staat niet echt op de baan met van ik win dit wel eventjes, hè? Nee, zeker niet. Nee, die hebben we natuurlijk in Parijs horen zeggen voor onze microfoon. Ja, dat hij toch wel heel erg twijfelt of hij het nog wel leuk vindt. Of hij nog wel wil tennissen. Toch wel mentale problemen. Dan gun je hem eigenlijk wel een overwinning. Alhoewel hij ook wel heeft gezegd van het hangt niet af van mijn resultaten. Of ik nou wedstrijden win of verlies. Het plezier is gewoon weg. Dus daar is hij mee aan het werk. Hè. Een mentale coach of een psycholoog waar hij mee kan praten. Om te kijken waar de mentale problemen vandaan komen. Maar goed, alles verliezen werkt natuurlijk niet mee om een beter gevoel te krijgen. Dus dat hij vandaag won van Liam Brody. Een wedstrijd op papier zeg je, dat is een jongen die een wildcard nodig heeft. De top 150, 160 van de wereld. Daar moet je eigenlijk van winnen. Ja, zo simpel is het bij Van der Zandschulp niet. Maar dat hij hem dan gewoon in vier sets eruit trekt en dat hij door is naar de tweede ronde, is dan toch wel weer een klein lichtpuntje in het tennisleven van Botik van der Zandschulp. Maar wat voor indruk maakt hij op de baan? Wat zie je aan hem? Ja, zoals hij eigenlijk altijd wel is. Het is niet de meest uitbundig. Het is geen Griekspoor. Het is niet uitbundig. Het is allemaal gelaten. Maar goed, dat heeft hij altijd wel gehad. Het is niet iemand die zichzelf oppept of die schreeuwt. Of die, als je naar hem kijkt, denk je, het valt hem allemaal heel zwaar. Maar dat heeft hij ook als het wel goed met hem gaat, zeg maar. Dus er valt eigenlijk niet zo heel veel aan hem af te lezen. Nee. En dan buiten de Nederlanders nog zaken die opvallend waren vandaag? Nou, er waren twee afmeldingen van twee Belarussische of Wit-Russische tennisters. Sabalenka, toch een speelster die wel finale, misschien zelfs wel de winst met een schouderblessure. En ook Azarenka, haar landgenote, moest op het laatste moment afzeggen, ook met een schouderblessure. Azarenka natuurlijk niet meer de speelster van weleer, maar toch een Grand Slam winnares. En die blijven altijd gevaarlijk, zeker op gras ook, waar het gaat om ervaring. Dus die twee doen niet mee. Bij de mannen hebben we een overwinning gezien van Yannick Sinner. Vier sets tegen een Duitser. En we hebben Alcaraz gezien. Dat zijn toch wel de twee spelers. Ja, ze kunnen in de halve finale tegen elkaar komen. We waren natuurlijk ook op een finale gehoopt. Maar goed, Alcaraz dus ook door. Dus Alcaraz en Sinner geen fout gemaakt op de openingsdag vandaag hier in Londen. Aan zijn stand verplicht, hè, zeggen we dan. Ja, zeker. Goed, zeker. Mark Brassen, dankjewel. Eens kijken wat het Nederlandse elftal aan het doen is. Morgen natuurlijk, de knock-outfase van het EK. In de achtste finale is Roemenië de tegenstander. En dan moet er revanche worden genomen na die toch wel pijnlijke nederlaag tegen Oostenrijk. De spelers kunnen niet wachten, vertelt Cody Kakbo. Ik denk dat we allemaal staan te trappelen. Ik denk iedereen heeft er zin in. En we kunnen niet wachten. Dus. Hard gewerkt ook deze week? Ja, zeker. Want dat hebben we een aantal keer gehoord, hè? Veel gesproken ook. Wat is dan de belangrijkste boodschap? Dat we niet zo moeten beginnen en eigenlijk zo'n pot moeten spelen als de vorige wedstrijd. En ja, ik denk dat iedereen weet dat we beter kunnen en dat moeten we morgen laten zien. Ja, is het ook streep eronder en we moeten door? Willen jullie er ook vanaf nu? Ja, zeker. Ik denk uiteindelijk waren we gewoon door en is dit weer een nieuwe kans, een nieuwe wedstrijd om te laten zien hoe goed we zijn. En moeten we gewoon vooruitkijken. Is er ook een moment gekomen dat jullie hebben gezegd, nu willen we het er ook helemaal niet meer over hebben, nu gaan we naar Roemenië kijken? Nou, ik denk dat we de eerste paar dagen na de wedstrijd natuurlijk hebben we gesproken met z'n allen. En ik denk bij het tussen haakjes laatste gesprek is het dan ook gewoon gezegd van ja jongens, uiteindelijk moeten we toch verder. En moeten we het positief bekijken. En wat ik net al zei, we weten hoe goed we zijn en dat moeten we gewoon weer laten zien. Dus uiteindelijk is het gewoon streep eronder en door. Kun je er ook iets goeds uithalen met z'n allen? Natuurlijk, je leert van iedere wedstrijd een goede en een slechte wedstrijd, daar leer je van. Dus we hebben veel dingen geanalyseerd en die beter kunnen. En dat gaan we morgen proberen beter te doen. Ja, is dat ook een wedstrijd waar jij daarnaar uitkijkt, waar er misschien wat ruimte komt? Ik kijk sowieso uit naar iedere wedstrijd, maar ja, deze ook. Als er veel ruimte valt aan de bal of in de omschakeling, hopelijk kan ik dan goed in mijn kracht komen en dan belangrijk zijn voor het team. Ja, hoe kijk jij naar je eigen toernooi? Want na een lang seizoen zit je er toch eigenlijk best wel goed in, hè? Verrast dat je? Nee, niet echt. Dat verrast me niet echt. Ik denk, net zoals iedereen in het team weet hoe goed we kunnen zijn als team en als individu, heb ik dat zelf ook. En ik probeer gewoon iedere wedstrijd mijn best te doen, gefocust te zijn. En dat gaat goed op dit moment, maar ook in de laatste wedstrijd was het niet goed genoeg. Wel gescoord? Ja, maar scoren betekent niet direct dat je goed bent. Nee, maar het helpt. Ja, dat helpt wel, dat is waar. Maar ook bij mij zijn er verbeterpunten. En hopelijk kunnen we gewoon morgen met z'n allen een hele goede pot op de mat leggen. Wat telt nou morgen? Alleen maar doorgaan? Ja, uiteindelijk wel. Mooi toch? Scoren betekent niet per se dat je ook goed bent. Schuifjaans. Gakbo was dat. In gesprek met Jeroen Stekelenburg. Goed, we gaan zo meteen kijken naar de tweede helft. Portugal-Slovenië. Robert, denk je ervan? Wat wordt het? Ja, Portugal is zo sterk, krijgt zoveel vrije trappen dat je eigenlijk moet verwachten dat ze het gewoon in de buurt van die goal gaan komen en dadelijk echt een kans gaan krijgen. En de enige, de Sesko, is wel de man inderdaad bij Slovenië die het echt gevaarlijk kan maken op snelheid. Mm-hmm. Hoewel het ook perceptie is. Ze hebben een paar uitbraken, schotverhouding ver in het voordeel van Portugal. Kortom, alle kaarten gaan die kant op volgens Robert Maaskant. Gaat u zo meteen volgen via Langs de Lijn en Omstreken. Tot zo. NPO Radio 1. Morgen staat het nieuwe kabinet op het bordes. Plezierige mensen hebben er allemaal zin in en dat is denk ik belangrijk. De NOS spreekt de nieuwe ministers. En voor ons is het belangrijk, ook als kabinet denk ik, om zo meteen op onze woorden en daden in de kabinetsperiode beoordeeld te worden. Het kabinet schoof in een extra uitzending. Op NPO Radio 1. Morgenavond van 9 tot 11. Wie luistert, weet meer. Biologisch wasmiddel, biologische appels. Het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan hij terug. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op Nelemann.org. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Mijn afscheid? Geen idee wat het kost. Ik hoef niet het duurste van het duurzaam, als het maar goed is. Het zou best wel wat kosten, dus ik weet niet of ik dat zomaar heb liggen. Het moet gevierd worden, maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta, open over afscheid. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Een afscheid zoals jij wil. Weet jij wat dat kost? Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta. Open over afscheid. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld. Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. Hey Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet wel van recyclevoorbedrijven.nl. Dus alle oude koptelefoontjes, toetsenborden, opladers, ventilators, lampen en koelvitrines verzamelen voor recycling. Dat is mooi, van recyclevoorbedrijven.nl. Maar het is ook je thuiswerkdag, dus vergeet je daar niet op te ruimen. Doei doei! Voor een gratis en duurzame oplossing voor al je elektrische afval op de zaak, ook voor grote complexe apparaten en bij verbouwing of renovatie, ga je naar recyclevoorbedrijven.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse F-16's gaan binnenkort naar Oekraïne. De exportvergunning is rond en dat betekent dat de vliegtuigen snel naar het front gaan, zegt de missionair minister Ollengren aan de Tweede Kamer. Wanneer dat precies is, blijft geheim op verzoek van Oekraïne. Nederland stuurt samen met onder meer Denemarken en de Verenigde Staten de gevechtsvliegtuigen. Ook wordt er 150 miljoen euro aan munitie geleverd voor de F-16's. In het centrum van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul zijn 9 mensen omgekomen. Een auto reed in op een groep die op een kruispunt stond te wachten bij het stoplicht. 4 mensen zijn zwaar gewond en enkele verkeren nog in kritieke toestand. Een bestuurder van eind 60 is aangehouden. Hij zou per ongeluk extra gas hebben gegeven. De 3 Nederlandse internetproviders hebben samen extra frequentieruimte gekocht voor hun 5G-netwerk. KPN, Odido en Vodafone Ziggo hebben bij elkaar 175 miljoen euro uitgegeven voor de extra frequenties. Dat is een stuk minder dan 4 jaar geleden. Toen werd er ruim 1 miljard euro uitgetrokken voor het basis 5G-netwerk. Deze uitbreiding zorgt voor nog sneller internet en gaat per direct in. De providers hebben de frequenties tot 2040. Zakenman Guus Franke zegt dat hij nog altijd Vitesse wil overnemen, zegt interim-directeur Reintjes. Eerder vandaag zei hij nog dat de deal was geklapt en leek het erop dat het einde van Vitesse nabij was. Franke wil miljoenen steken in de Arnhemse voetbalclub en de Amerikaan Colli Perry uitkopen, bij wie Vitesse nog miljoenen heeft uitstaan. De club heeft nog tot middernacht om de plannen voor een financieel gezond Vitesse in te leveren bij de KNVB. Het weer bewolkt met in het noorden nog een enkele bui. Vannacht vanuit het westen regen en zo'n 14 graden. Morgen begint bewolkt met eerst wat regen. Geleidelijk vanuit het noordwesten wordt het droog. En tegen de avond is er dan nog wat zon. Met een stevige noordwestenwind wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Biologisch wasmiddel, biologische appels. Het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan hij terug. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op Nelemann.org. Ondeugenddaten.nl, de nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl en ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 31 augustus van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Raymond! Raymond! Maak kennis met Raymond. Al 40 jaar de beste en leukste waterontharder van Nederland. Raymond. Hey Raymond! Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Geniet binnen 2 weken van zacht water. Kijk op remonwaterontharders.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Hélène Plag en Hans van der Steeg. Ja, welkom terug. We zijn er nog een uurtje met bomvolle sportavond. Ik heb natuurlijk verslag van de achtste finale bij het EK Portugal-Slovenië. De ruststand nog altijd 0-0. En natuurlijk gaan we terugblikken op de derde etappe in de Tour de France. Verder richten we de blik op morgen, op Oranje en wat ze vandaag deden. Hoe Roemenië de tegenstander zich voorbereidt op die wedstrijd. Doen we na het belangrijkste sportnieuws van deze dag. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales. In het duel met België viel het enige doelpunt vlak voor tijd. Een schot van Kolo Muani verdween via verdediger Jan van Tongen in het doel. Kolo Muani, bal wijkt af en gaat erin. Het is niet mogelijk. Op 6,5 minuut van het einde. Kolo Muani, ik zei het al, hij valt wel goed in. En toch 1-0 voor de Fransen, daar sta je dan. Weg voor Vertongen dus. Frankrijk speelt in de kwartfinale tegen de winnaar van de wedstrijd die nu bezig is, Portugal-Slovenië. Binyam Girmay heeft de eerste sprintetappe in de Tour de France gewonnen. De sprinter van team Intermarché verraste Nederlandse troeven zoals Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen. Wat een stunt van de Eritreër, Binyam Girmay. Niemand had het over hem vandaag. Groenewegen was op de vijfde plek de beste Nederlander. Richard Carapaz rijdt morgen in de gele trui. Chaotische situatie bij Vitesse. De club meldde vanmiddag dat investeerder Guus Franke zich heeft teruggetrokken. En daarmee zou dan het voortbestaan van de club echt aan een zijden draadje hangen. Inmiddels heeft Omroep Gelderland met Franke gesproken. En hij ontkent dat hij zich terugtrekt. En zegt dat hij een deal heeft gesloten met de Amerikaanse schuldeiser Coly Perry. Vitesse moet voor vanavond 12 uur, dus voor middernacht, een sluitende begroting indienen bij de beroepscommissie van de KNVB. Tja, Arantxa Rus dan. Die heeft voor het eerst in 12 jaar zich geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. Ze won met 6-2 en 6-3 van Yuan uit China. Ook de twee Nederlandse mannen in het enkelspel zijn door naar de tweede ronde. Botik van der Zandschulp versloeg de Brit Liam Brody in 4 sets. Ten een Griekspoor was in 3 sets sterk voor Daniel Galan uit Colombia. Vangelis Pavlidis vertrekt bij AZ. Hij heeft voor 3 jaar getekend bij Benfica. Afgelopen seizoen werd hij samen met Luc de Jong gedeeld topscorer van de Eredivisie met 29 doelpunten. En Femke Bol dan mag aan de bak op de Olympische Spelen. Haar grote concurrent op de 400 meter horde, Sydney McLaughlin, heeft zich op de Amerikaanse trials geplaatst voor Parijs met een wereldrecord. 50.67 was the record. It's a world record in the last event of the trials. Sydney's done it again. Ja, hiero. 50.65 liep ze naar de snelste tijd. Het persoonlijke record van Femke Bol is 0,8 seconden langzamer. Gaan we kijken bij de tweede helft van Portugal tegen Slovenië. Krijn Schuitenmaker. Ja, er moet iets geforceerd gaan worden. Ja, die goal gaat denk ik toch wel vallen. Daar ben ik eigenlijk niet bang voor. En dan was hij al zo eventjes bijna. Want een goede actie vanaf de rechterkant. João Cancelo die eerst een duel wint aan de rechterkant. En daar door kan lopen. En vervolgens de bal aangeeft richting Bernardo Silva. Maar nu zijn ze daar weer. De Slovenen bal gaat richting de eerste paal. En daar staat Andras Sporar. En die Sporar die krijgt te maken met een Portugees die ook zo'n beetje bij de achterlijn staat, is Ruben Dias. En dan verdwijnt de bal over de achterlijn. En dat betekent dus dat Slovenië een hoekschop mag gaan nemen. De nummer 57 van de FIFA-ranking aan het begin van de tweede helft. Beide ploegen ongewijzigd binnen de lijnen gekomen. Dus wat dat betreft hebben beide coaches, ook Matjas Kek, de bondscoach van de Slovenen, geen reden gezien om zijn team tot dusver te wijzigen. Ja, nu is hij daar de hoekschop en dan is er veel beweging bij Sesko. Die 1,95 meter lange aanvaller die de lucht ingaat, maar die bal is veel te hard. En dan is het een soort van, een actie van, El Schnik, ex-Derby County, die de bal probeert in de goal te werken met zijn linkerbeen. Rijdt hij naar de bal, dat doet hij op zich wel goed. Maar kan hem niet vol raken. En dus geen enkel probleem voor Diogo Costa, de doelman van de Portugezen. Achterin is het nu Pepe die de bal heeft. Het is alweer zijn 22e EK-wedstrijd. Nog niet zoveel als Cristiano Ronaldo. Het is een 29e EK-duel voor de speler van Al Nassr. Inmiddels is hij 39 jaar oud, Cristiano Ronaldo. En ze hopen natuurlijk op een bevlieging van hem. Hij is niet bepaald in topvorm. Mist kansen die hij misschien 2 jaar geleden niet meer zou missen. Die dan er zomaar invlogen. Maar dat gebeurt op dit Europees kampioenschap nog niet. Voor het eerst in zijn carrière heeft hij ook een groepsfase afgesloten zonder een doelpunt te maken. Nou, een overtreding. En het is Pepe die geblesseerd raakt. Het duel met Benjamin Šeško die zijn verontschuldigingen aanbiedt. Nou, nog eens even kijken wat er dan gebeurt. Pepe neemt de bal aan, wil hem dan wegschieten. En dan ineens is die boomlange Sloveen die voorlangs komt. En dan eigenlijk ook nog eens Peppe die wat vervelend terechtkomt. Land, nou die staat alweer overeind. 1, 2, 3, 4, 5 spelers van Slovenië gaan nu warmlopen. Dan zien we onder meer Sandy Lovric, de man van Udinese. En dus heeft Matjas Kek, de 62-jarige bondscoach, die al sinds 2018 de bondscoach is van de Slovenen, de mannen daar aan het werk gezet aan de zijlijn. Nu is het opnieuw Peppe die de bal heeft. In zijn bijna 140ste interland is het. De speler van FC Porto, zijn zesde seizoen bij Porto, heeft hier inmiddels op zitten naar Real Madrid en Besiktas. Nu komt daar de lange bal, wilde ik gaan zeggen, maar het wordt een paasje in de breedte. Zacht paasje richting Ruben Dias. Bernardo Silva biedt zich aan. Het gebeurt allemaal op de eigen helft van de Portugezen. Nou, dat is net waar ze de bal niet willen hebben. En dat vindt Slovenië prima natuurlijk. Die hebben een goede keeper, Jan Oblak. Nou, het is nog te vroeg om over penalties te gaan spreken, want er gaat nog heel veel water door de Rijn stromen. Nou, in ieder geval ook langs Frankfurt gaat dat gebeuren. Want nou, nog even kijken wat daaruit komt. Want daar is hij weer. Daar is weer Šeško die de bal heeft. Šeško, paasje komt daar. Paasje is goed. Sporar. Sporar, die heeft nog steeds de bal. En dan moet die bal naar Šeško. Daar is de kopbal. Maar die bal mist de richting. En die stuit voor het doel van Diogo Costa. Nou, toch weer de Slovenen. Die daar in één keer voor het doel staan. Met die levensgevaarlijke Benjamin Šeško. Die toch heel erg gevaarlijk is voor de Sloveense ploeg. Maar het blijft 0-0. De dag van Oranje. Ja, voor het Nederlandse elftal gaat het EK morgen dan eindelijk, zou je kunnen zeggen, verder met de achtste finales tegen Roemenië. Want het is alweer bijna een week geleden dat Oranje dus verrassend verloor van Oostenrijk. Chagrijn is inmiddels wel een beetje weggewerkt, ook bij bondscoach Koeman. En vanmiddag bij de persconferenties verscheen er dan ook wel een glimlach. Vooral toen een Duitse journalist een foutje maakte. Mr. Michels, can you hear me? You're sitting in a tunnel? Okay. We can hear you and we can see you. Just go, go on. Okay, great, thanks. Mr. Michels, you played in the wonderful team of 1988. Ja, Robert Maaskant, Mr. Michels kwam nog even naar voren toe. Hier kan je Koeman niet bewijzen natuurlijk. Nee. Ik denk dat Rinus er zelf ook nog wel op kan lachen. Ja, dat denk ik ook wel. Die glimlach is wel terug bij iedereen. Zijn vraag bleek dus over Rinus Michels te gaan. Terug naar het heden gaan we dan maar snel. Die nederlaag tegen Oostenrijk, alweer even geleden. Dus ja, voor Koeman was het wel vooral een lange week. Heel lang, ja. Is dat vervelend? Het geeft je wel tijd om terug te kijken, maar ook weer niet te lang. Want dan ga je weer verder naar de volgende. Ja, in München is dan ook eindelijk onze commentator Arman Afsaroglu. Arman, goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe heet die coach van Roemenië? Hoe is die aangesproken? Nou, niet als Mr. Michels in elk geval, denk ik. Nee, dat was wel het hoogtepunt van de persconferentie. Beter dan dat gaat het echt niet meer worden. Nee. Wat voor indruk maakte die buiten dit fragment op jou, Ronald Koeman? Nou, ja. Ja, dat vind ik eigenlijk best wel een moeilijke vraag, omdat ik de twijfels zie bij Koeman. Hij heeft een week dus niks gezien. Hij heeft trainingen gezien, hij heeft zijn spelers diep in de ogen gekeken. Er zijn harde woorden gevallen. Maar ja, als je zo'n prestatie aflevert als tegen Oostenrijk en daarna ben je een week vrij, dan weet je het zelf ook niet meer helemaal. En die indruk kreeg ik wel een beetje van Koeman. Natuurlijk wil hij zich herpakken, die hele ploeg wil zich revancheren. Ja. Wil laten zien dat het een incident was. Maar ik denk dat er vooral vraagtekens leven bij hem, bij de spelers van het Nederlands elftal. Want hoe goed dit Nederlands elftal is, we weten het eigenlijk niet. We zijn een beetje geschrokken na Oostenrijk. Maar misschien is dat het niveau wel. En het is aan die spelers om morgen te bewijzen dat ze het toch echt wel beter kunnen. Ja. Arman, denk je niet dat Koeman al lang weet dat het Nederlands elftal eigenlijk niet goed genoeg is, maar dat hij zich op zijn tong zit te bijten? Ja, natuurlijk weet hij dat, Robert. Maar dat weet hij al sinds hij is begonnen aan zijn tweede termijn. Daar ben ik van overtuigd. Want als je naar de cijfers kijkt, dit elftal heeft veel verloren van veel goede landen en van minder goede landen. En ik denk dat Koeman ook wel weet dat dit niet het Nederlands elftal is van weleer. Dat kan hij natuurlijk niet zeggen. Het enige wat hij kan is proberen er het maximale uit te persen. Maar hij heeft het zichzelf wat moeilijker gemaakt door afstand te willen nemen, hè, van hoe Van Gaal het deed. Want die zag het ook. Die zag dat Nederland eigenlijk helemaal niet zo goed is op dit moment. Maar die heeft een manier gevonden, met wat defensieve stijl, verdedigend, extra zekerheid inbouwen om het toch nog iets van te maken. Maar dat wil Koeman niet. En ja, dan maak je het jezelf wel lastig. Ja, hoe hij het wel kan zeggen is dan door, zeg maar, eerlijk aan te geven dat het vertrouwen naar die nederlaag tegen Oostenrijk dan een deukje heeft opgelopen. Het heeft ook weinig zin om hier vol vertrouwen te gaan staan. Omdat we natuurlijk in alle wedstrijden, vind ik, beter kunnen en beter moeten om aanspraak te maken op veel meer. En Wij kunnen echt niet meegaan in de tendens wat misschien bij jullie leeft van het is maar Roemenië. Want je ziet in alle wedstrijden en veel wedstrijden dit toernooi dat het de naam en het land of de grootte daarvan of de talentvolle daarvan is niet altijd. Dat moet je op het veld laten zien. Het is allemaal heel correct natuurlijk weer. Zoals dat dan misschien hoort, kunnen we zeggen. Maar goed, Armand, moet toch binnen de selectie ook worden gedacht van kom, de weg ligt open, nu moet het gebeuren. Nou, dat denk ik eigenlijk niet, eerlijk gezegd. Ik denk dat die spelers dat... Nee, ik denk dat dat echt iets is wat bij de buitenwereld leeft. Bij de media, bij de fans misschien wel. Maar ik geloof er niet zo in dat die spelers zo denken. Want dit zijn dezelfde spelers die 3 jaar geleden van Tsjechië hebben verloren. Voor een groot deel. En toen lag het speelveld ook open op dat EK. Dit zijn dezelfde spelers die ook zien hoe Engeland worstelt met Slowakije. Hoe Georgië scoort tegen Spanje. Hoe Portugal nu niet langs Slovenië komt. Ik denk echt niet dat die spelers denken, nou, we pakken even die Roemenen, dan denderen we even over die Oostenrijkers heen en hopsakee, we staan in de halve finale. Ik geloof daar niet zo in deze tijd. Geen enkele ploeg wint makkelijk in de knock-out fase van een Europees kampioenschap. En ik denk ook dat Nederland dat niet gaat doen. Ja, als het dan gaat om deukjes in zelfvertrouwen. Een van die mannen, denk ik, is wel vorige week Joey Veerman geweest. Koeman wisselde hem natuurlijk al in de eerste helft. Maar gaf die ook aan, dat betekent niet dat hij de middenvelder van PSV helemaal niet meer gaat gebruiken. Nee, ik kies voor het beste elftal, zowel fysiek, mentaal als de manier zoals we willen spelen. En daar maak ik de beste keuze in die ik vind wat de beste is. Want ik maak al deze spelers iedere dag mee. En ik heb die verantwoordelijkheid en die neem ik. En dan is het logisch dat het goed moet gaan. Ja, er zit er één woordje in, mentaal. Zou hij het mentaal kunnen? Denk het wel, maar dat weet je niet. Is Veerman iemand die je tegen Roemenië goed zou kunnen gebruiken, Arman? Ja, ik denk het wel. Dat is ook weer een ingewikkelde vraag. Maar een goede Joey Veerman wel. De Joey Veerman van tegen Oostenrijk kan je niet gebruiken. Nee, dat begrijp ik. Dat moet je niet willen. Maar als hij gewoon zijn niveau haalt, wat hij bij PSV haalt, dan is het een speler met een hele fijne trap. Iemand die de openingen ziet. Iemand die passes kan versturen. Die de ruimtes kan vinden. En dan kan je hem gebruiken. Maar ik denk niet dat hij gaat spelen. Hoezeer ik het hem ook zou gunnen. Dat hij zich kan revancheren. Ik denk dat Koeman het wel even heeft gezien met Joey Veerman. En dat hij morgen toch een andere keuze gaat maken. Laatste training was maar een kwartiertje. Volgens mij dat jullie mee mochten kijken. Toch? Ja, zoals altijd. En dan daarna wel de puzzel maken. Hij gaf zelf al aan Koeman, ik ga niet zoveel veranderen. Wat daar zit jij op in? Nee, dus die woorden, als je naar die woorden luistert, dan denk je dat Dumfries terugkeert in het elftal. Dat ligt erg voor de hand. Geen Geertruida dus. En ook Veerman zal, denk ik, niet spelen. Dan ligt het meest voor de hand dat Xavi Simons daar gewoon op dat middenveld gaat spelen. Zoals die ook inviel tegen Oostenrijk en dat eigenlijk best wel goed deed. Dan is het alleen nog de vraag wie speelt er rechtsbuiten. Mijn verwachting is dat Malen wordt. Je kan nog een hele hoop andere gedachtes hebben. Je kan bijvoorbeeld denken, misschien moet je Blind opstellen op het middenveld om iemand te hebben die goed is aan de bal. Je zou ook kunnen zeggen, omdat er heel veel is gepraat over energie, gebrek aan energie. We moeten meer energie in een wedstrijd stoppen. Misschien moet je beginnen met Wout Weghorst. Laat je Memphis Depay achter hem voetballen op het middenveld. Dat zijn allemaal opties, maar dan haal je wel een flink deel van het elftal overhoop. Engels Koeman zegt dat hij niet veel gaat veranderen. Dan moeten we dat maar geloven. Dus verwacht ik Dumfries en verwacht ik eigenlijk gewoon Malen en Simons dan op het middenveld. Oké, wat denk jij, Robert? Ja, ik zou Frimpong ook nog kunnen zien vanuit de energie die hij gebracht heeft, de snelheid. Ja. En ook, je speelt tegen een tegenstander waar je misschien, ondanks dat wij in Nederland allemaal denken dat je eroverheen loopt, dat gaat niet zo zijn. Dus je zou dan ook kunnen kiezen om iets verder terug te gaan. We gaan straks nog natuurlijk ook de kant van Roemenië even beschouwen en kijken hoe ze het daar in de voorbereiding doen. En of ze er klaar voor zijn. Armand, dankjewel voor nu. Okay. Terug naar Krijn. Jij zegt dat doelpunt dat gaat wel vallen. Maar langzaam maar zeker kruipen we wel richting gewoon een uur spelen. Ja, er is ook nog een keeper die in het geel. We hebben het eerder met Robert Maaskant erover gehad. Jan Oblak staat in het geel. En statistisch gezien pakken keepers in het geel de meeste ballen. En zo even had hij er weer een. Een vrije schop van Cristiano Ronaldo. Oblak had ten eerste zijn muur al perfect neergezet. Met 5 Slovenen en een muurligger. En de andere hoek had hij perfect afgedekt. Nou, daar kwam precies de bal. Cristiano Ronaldo mikte die bal precies langs de muur. Maar daar stond Oblak en die hield die bal tegen. En nu is het Slovenië dat een schietkans krijgt met Tjerin. De man van Panathinaikos. Die 24-jarige speler die de bal schiet, maar niet echt een lekker schot produceert. Ja, dus zijn het de Portugezen die ook in de tweede helft, het eerste kwartier van de tweede helft, de ploeg van Roberto Martinez, beter voetballen, maar uiteindelijk die goal dus niet weten te maken. Hij heeft de bal inmiddels, Jan Oblak. En dus kan Slovenië gaan opbouwen van achteruit. Slovenië, dat op het enige eerdere EK dat gespeeld in 2000. Het EK in Nederland en België. Vierde werd in de pool en toen werden uitgeschakeld. De Slovenen, die dus 9 wedstrijden ongeslagen zijn op rij inmiddels in 2024. En 1 van die 9 wedstrijden, dat was op 26 maart in Ljubljana in Slovenië. Een oefenwedstrijd tegen Portugal. En die werd met 2-0 gewonnen door de Slovenen. Dus ja, als dat geen teken aan de wand is. Ja, toen ging het eigenlijk nergens om een oefenwedstrijd. En nu dus om een plaatsje in de kwartfinale van het Europees kampioenschap. Ja, die strijd is nog lang niet beslecht in het Waldstadion in Frankfurt. Met 53.800 toeschouwers op de tribune. Portugal heeft de bal. De bal gaat terug richting de middenlijn. Daar staat Pepe. En die gaat proberen die bal weer richting die mannen voorin te spelen. Splijten de paas komt niet aan en dus gaat Portugal het nog een keer proberen. Het staat nog altijd 0-0 na precies een uur voetballen. Hoe belangrijk is Oblak naast het feit dat hij in het geel is? Ja, dat helpt hem dan ook nog. Ja. Dat is eigenlijk helemaal niet eerlijk. Als je zo goed kan keepen. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk de man van dit elftal. Eigenlijk wel, toch? Ja, absoluut. Als je ziet hoe hij heerst in zijn eigen 16 meter. De ballen eruit pakt waarvan je eigenlijk... Je hebt wel eens van die ballen dat er op goal geschoten wordt en dan kijk je als verdediger om. En dan denk je, oh jee, die gaat erin. En dan heb je een keeper achter je staan die dan toch nog zo'n bal redt. Nou, Oblak is zo'n keeper. Zo eentje. Ja. Dat geeft wel heel veel vertrouwen aan zo'n ploeg, hoor. En is het nou een hele gekke gedachte met 3 keer gelijkspel van Slovenië in de groepsfase, dat we gewoon op een verlenging uitgaan? Dat zou absoluut kunnen. Maar het vizier van die Slovenen staat ook niet heel erg scherp. Dus uiteindelijk, ik heb net even snel naar de statistieken gekeken. En ze hebben tot nog toe maar 2 ballen tussen de palen geschoten, bijvoorbeeld. De Slovenen, zolang ze die nul weten te houden. Nee, helemaal eens. En ja, het zou inderdaad verlengen kunnen worden. Ik denk overigens dat dat voor Portugal, want ik verwacht toch dat die door zullen gaan. Wel heel vervelend zal zijn. Want die hebben wel hun krachten nodig om bijvoorbeeld ook weer tegen Frankrijk te gaan spelen dadelijk. Krijgen we morgen ook zo'n wedstrijd, by the way? Denk je? Eenrichtingsverkeer? Nee, dat geloof ik niet. Want ik denk dat Roemenië echt van zich af gaat bijten. En dat die veel meer de stijl van Oostenrijk zullen oppakken. Je hebt natuurlijk, die gaan echt agressief erop. Roemenië heeft tegen België hebben ze een wanprestatie geleverd. In die zin, toen werden ze zelf van het veld geblazen. Daarna hebben ze Oostenrijk gezien tegen Nederland wat succes opgeleverd heeft. Dus ja, dat wordt natuurlijk uiteraard geanalyseerd. Die gaan gewoon hoge druk spelen. En daarom is het zo interessant wat Koeman gaat doen morgen met het Nederlands elftal. Gaat hij kiezen voor een middenveld waar hij toch denkt van met Veerman om het voetballend. En dat heb je eigenlijk ook nodig. Je hebt iemand nodig die ballen kan geven, die vooruit durft te voetballen. Of kies je iets meer voor kracht. En ik denk dat die wedstrijd morgen beslist gaat worden op opportunisme en kracht. En dan heb je Frimpong nodig, heb je Weghorst nodig. Nou, de vraag is, wanneer ga je die dan brengen? Zullen we eens gaan kijken hoe het gesteld is bij die tegenstander. Roemenië dus. We hebben iemand die de tegenstanders gewoon heel goed en nauwgezet volgt. Matthijs Westraten. Matthijs, goedenavond. Ja, dat klopt. Goedenavond. Hoe kijken ze naar het Nederlands elftal? Ja, vol respect eigenlijk. Je zei het al, ik heb een weekje met ze mee mogen lopen in Würzburg. Daar zitten de Roemenen gevestigd, daar hebben ze hun thuisbasis. En ik heb elke dag eigenlijk wel een speler gesproken. En wat opviel was dat ze allemaal stuk voor stuk vol respect praten over het Nederlands elftal. Ze vinden het grote namen, ze vinden het mooi. Ze kijken naar uit om tegen die grote namen te mogen spelen. Dus ja, wel echt vol respect. Maar ze hebben ook wel degelijk die wedstrijd tegen Oostenrijk gezien. Ik sprak vandaag de bondscoach, Jonanescu. En ook Ras van Marien, oud Ajaxiet. Kennen we nog. Begin dit decennium speelde hij nog voor Ajax. Die ziet ook die grote sterren bij Nederland, maar die ziet ook dat ze het moeilijk hebben, dat ze het lastig hadden tegen Oostenrijk. Luister maar. They didn't show their best level, but you know, big teams are always starting a little bit more difficult and for sure they can do much better. For sure tomorrow they will show another phase of national team, and we're ready also. We prepared the game really well. We know what we have to do, and I'm sure that it's going to be a nice game tomorrow. Morgen verwacht hij een ander gezicht, zo gezegd, oftewel een ander Nederland. Nou, volgens mij is Nederland ook van plan om dat te laten zien. Het is natuurlijk ook wel fijn om je ploeg tot underdog te bombarderen, zo gezegd. Terwijl aan de andere kant, ze zijn gewoon groepswinnaar geworden. Ze hebben de pool gewonnen met België, dus ze zullen toch ook vol zelfvertrouwen zijn? Ja, dat is zeker zo. Maar eigenlijk is het een beetje, Glenn, de omgekeerde wereld als je kijkt naar bijvoorbeeld, als je vergelijkt met Nederland zelf al. De Roemenen kwamen hier met eigenlijk weinig verwachtingen. Voorafgaand aan het toernooi was er veel kritiek vanuit eigen land, vanuit de media. Ze hadden er weinig te zoeken. En dan laten ze dit zien in je groepsfase. En nu zijn ze op weg naar misschien wel de beste prestatie op een EK ooit. Als ze winnen van Oranje is dat namelijk het geval. En dat zag je ook aan de kopjes. De afgelopen week al, maar ook vandaag hier in München op het trainingsveld. Ze lachen, ze lopen er vrolijk bij, ze hebben er zin in. Er is veel lol, veel beleving. Dus ja, dat zelfvertrouwen, dat is er echt wel. En hoe is de gastvrijheid? Want Oranje, daar mag de pers een kwartiertje bij zijn, Matthijs. Maar hoe zit dat bij Roemenië? Ja, het is een bijzondere wereld hier. Eigenlijk zijn de regels hetzelfde, hoor. Ook bij de Roemenen geldt dat je die training mag je een kwartiertje bijwonen. Maar die persaangelegenheden, ja, ik heb genoten van de week. Ik ben echt een beetje vrienden met die Roemenen geworden. Het was een koddige aangelegenheid. Het was een beetje kneuterig, gezellig. Ik was de enige internationale journalist. Naarmate deze wedstrijd dichterbij kwam, schoven er wel wat meer Nederlandse journalisten aan. Maar ja, ze vonden het allemaal wel leuk en prima. Ze waren wel benieuwd naar het sentiment in Nederland. En vooral ook de opluchting die er toch een beetje was vorige week, nadat niet Engeland, maar Roemenië de tegenstander bleek te gaan worden. Die heeft ook bij het journaal de boel wel op scherp gezet. En zeker bij de spelers. Ja, nou, topsfeer daar dus. Hebben ze ook Roemenië marsen en zo, zoals wij de Oranje mars hebben? Of hoe gaat dat in het thuisland? Ja, nou ja, kijk, weet je, ik begon net al over die verwachtingen vooraf, hè, die waren dus laag. Ja, en dan is het zo dat ze dus als groepswinnaar door die fase heen komen. En nou, ik heb de beelden gezien in Boekarest. Daar is de boel werkelijk waar ontploft. Vreugdevuren, alles was er te zien. En ook Ras van Marien, die sprak ik dus vandaag, die merkte ook echt dat ze thuisland meeleeft. Already when we qualified, they started to talk a lot about high expectations. But we're ready mentally. We're confident. We trained really well this week. We had a lot of days to recover. And tomorrow, I'm sure that who goes into the pitch will give 100%. Ja, nou, die gaan de volle bak voor dus. Dat verbaast ook niemand natuurlijk. Maar ook de gele dingen, de tribunes natuurlijk bij de groepswedstrijden. Het was één grote, volgens mij hebben ze het daar toch ook over, de grote woeste gele zee van supporters. Ja, ja. Inderdaad, ja. Ja, en het team laat zich ook meeslepen door die woeste gele zee. Ze trekken zich echt wat aan van het publiek. Ze nemen dat echt in zich op. Dat is echt mooi om te zien en te horen, hoor. En er wordt het oranje en geel. Dat is eigenlijk best een mooie combinatie. En als je echt vrienden bent geworden, dan laten de vrienden laten hun hart spreken. Dus geloven ze nou echt dat ze gaan winnen morgen, Matthijs? Ja, ze blijven wel een beetje op de vlakte. Het respect waar ik al mee begon, dat is er echt voor Nederland. En ik heb ook gevraagd, goh, zien jullie het dan als een 50-50 wedstrijd? Nee, dat is toch echt niet het geval. Ze zien Nederland wel echt als favoriet. En ze hebben ergens ook wel het gevoel dat Nederland uit is op revanche op zichzelf met name. Dus ze zijn echt op hun hoede. Maar zeg nooit nooit, dat is eigenlijk de boodschap. En ze gaan er echt voor. Zoveel is duidelijk, want nogmaals, ze kunnen historie schrijven. Nou, dankjewel Matthijs. En geniet nog even van een echt palinkaatje vanavond, zou ik zeggen. Neem er nog één. Ik heb hem nog niet gehad. Nee, echt niet. Van je vrienden nog wel. Nee. Dat is toch net vriendschap dan, hè? Ja, dat klopt het niet. Zo snel op je hart gaan. Dankjewel, Matthijs. Ja, dan gaan wij weer naar het land dat de wonden likt. Het EK zit erop voor de Belgen. Na een matige groepsfase volgde die lastige wedstrijd in de achtste finales tegen Frankrijk, dat nipt verloren ging. Jan-Kees van der Kun was daarbij. Een wedstrijd zonder doelpunten. Tegen Oekraïne een paar dagen geleden leverde dat nog boze, teleurgestelde, echt kwade Belgische supporters op. Gênant. Stop ermee. Het toernooi is voorbij. Het toernooi is voorbij. Maar het kan verkeren. Tegen Frankrijk. Oké, dat is geen Oekraïne. Gebeurt er ook weinig. Nul doelpunten nog bij rust. En toch, het vertrouwen is terug. De liefde is terug. Ik stond een paar dagen geleden in Stuttgart. En ik was zo teleurgesteld dat ik heb gezworen om niet meer terug te gaan kijken naar de Belgen. Maar voilà, vandaag staan we hier en we hebben alle vertrouwen terug in de Belgen. We geloven nu terug in België, Europees kampioen. In de tweede helft zien we hetzelfde beeld, alleen schaken de teams nu de andere kant op. Want ja, aanvallender spelen is volgens verdediger Wout Vaas echt geen optie tegen dit team. denk ik niet, want ik denk dat dan ook in hun sterkte speelt. Ik denk als je man tegen man agressief gaat drukken of heel hoog gaat drukken, dat een beetje is wat zij willen. Ons uit de tent lokken, om het zo te zeggen. En ook de aanvoerder Kevin De Bruyne vond dat België op deze manier slaagde in zijn opzet om de Franse aanvalskracht te neutraliseren. Ik denk het plan dat we opgesteld hebben met de trainer was goed. Natuurlijk weten we dat Frankrijk veel kwaliteit heeft aanvallend. Maar ik denk dat we redelijk goed verdedigd hebben als ploeg. Een paar kansen hebben gecreëerd om gevaarlijk te zijn. De Bruyne zelf was vooral dicht bij een goal. Maar die viel toch aan de andere kant. Wat ongelukkig bovendien. Via Jan Vertonghen in zijn eigen doel. Hij gaat erin, want de bal wijkt af op Vertonghen. En daar is het verdikt voor de Belgen. Daar is de tegentreffer. Het is jammer om die goal op die wijze binnen te krijgen. Dus dat is jammer. Ja, is jammer. Dan speel je alles of niks. Hè. Dan is het een beetje alles of niks. Dat is wat we geprobeerd hebben. Ik denk dat er nog een kans kwam, of een halve kans kwam. Die moet je dan proberen benutten. Maar jammer genoeg was het niet het geval. Het was een groepsfase met ups en downs. Ook echt wel een aantal downs. Nu deze wedstrijd die je nipt aan verliest. Met wat voor gevoel verlaat je dit toernooi nu? Teleurstelling. Ik denk dat er wat tijd over zal moeten gaan om te verwerken. Het is vooral teleurstelling op deze moment, omdat je voelt dat er wel iets in zat. Ik denk dat we een ploeg hebben met kwaliteiten. Een jonge ploeg misschien, die nog misschien deze toernooi ook als ervaring moet gebruiken. En ja, dit zullen we moeten verwerken en dan hoofd omhoog op naar de volgende wedstrijden. Maar toch, je zegt teleurstelling, je zegt niet chagrijn, want dat overheerste denk ik naar Qatar. Hè? Dit is toch op een andere manier, dit toernooi hebben jullie anders beleefd. Er staat nu wel een groep. Tuurlijk, ik denk er is een nieuwe coach, er waait een heel nieuwe wind. Dus inderdaad, het is een nieuwe groep. Dus ik denk dat we beginnen een beetje van ja, mijn propere lijn. En dan is dit een eerste toernooi dat we samen meemaken. Er zijn ups en downs geweest, maar ik denk dat dat logisch is in de voetbal. Maar algemeen moeten we de goede punten eruit halen, de werkpunten moeten we bekijken. En zoals ik zeg, dan op naar de volgende wedstrijd. Ja, maar die speelt België pas na de zomer weer. De Fransen daarentegen, die gaan we zoals zo vaak de laatste 25 jaar terugzien in de kwartfinales. Frankrijk dus de winnaar inderdaad en de blijdschap die daar is. En de Belgen die moeten naar huis. Reportage was dat van Jan-Kees van der Kun. NPO Radio 1. Half elf is het. Tijd voor het laatste nieuws. Ties van Kesteren. De Nederlandse F-16's gaan binnenkort naar Oekraïne. De exportvergunning is rond en dat betekent dat de vliegtuigen snel naar het front gaan, zegt demissionair minister Ollengren aan de Tweede Kamer. Wanneer dat precies is, blijft geheim op verzoek van Oekraïne. De drie Nederlandse internetproviders hebben extra frequentieruimte gekocht voor hun 5G-netwerk. KPN, Odido en Vodafone Ziggo hebben bij elkaar 175 miljoen euro uitgegeven op de veiling voor de extra frequenties. Dat geld gaat naar de staatskas. De uitbreiding moet zorgen voor nog sneller mobiel internet. Zakenman Guus Franke wil nog altijd Vitesse overnemen, zegt interim-directeur Rijntjes. Eerder leek het erop dat de deal geklapt was en een eind van de club nabij. Franke wil miljoenen steken in de Arnhemse voetbalclub en de Amerikaanse zakenman Colli Perry uitkopen. Maar wie Vitesse nog altijd miljoenen heeft uitstaan. In het Caribisch gebied is orkaan Beryl aan land gekomen in de buurt van Grenada. Er zijn windsnelheden gemeten van 240 km per uur. En volgens de eerste berichting is er sprake van zware schade. Het is nog vroeg in het orkaanseizoen, maar Beryl is zo zwaar door het warme zeewater. De orkaan blijft tot donderdag rondrazen door de Caribische Zee. Omsteken. We zijn er nog tot 11 uur met natuurlijk Portugal-Slovenië. Ja, Krijn, dan gaat zo'n Slovenië toch ook een beetje geloof krijgen misschien, hè? Ja, dat hebben ze zeker. Dat geloof is er absoluut. En zolang ze de nul houden, blijft dat geloof er. En dan hebben ze nog die verlenging en dan misschien zelfs naar strafschoppen toe. Maar goed, we zitten pas in de 73ste minuut van de wedstrijd. En zo even was er weer een kansje voor de Portugees. Althans, een goede actie van Rafael Leao. De speler die aan de linkerkant goed doorkwam. Of aan de rechterkant was het goed doorkwam. En uiteindelijk leverde dat niks op. Nu is het aan de rechterkant Portugal met João Cancelo die in balbezit is gekomen. Cancelo, Jota is trouwens in de ploeg gekomen. Prachtige bal. Ja, die draait dan weg richting de tweede paal. En dan staat Cristiano Ronaldo met de armen wijd. En die baalt ja, dat die bal te ver doorschiet. In ieder geval te hard is. En niet richting het hoofd van Cristiano Ronaldo gaat. Die stond er een meter of twee vandaan. Nou, Bernardo Silva, dat is niet de langste. Speler van Manchester City, die kan best hoog springen. Maar hier kon hij niet bij. En Ronaldo lijkt toch een klein beetje boos over die actie van zo even. Sanchelar gaat zo dadelijk in de ploeg komen. En Sporrar gaat eraf en ook Jan Mlakar gaat eraf. Een tweetal wissels dus bij de Slovenen. Die trouwens één speler de afgelopen dagen hebben moeten missen. De middenvelder van Sturm Graz, Tommy Horvat. Zijn vrouw, vriendin, is bevallen van het dochtertje. En daar mocht hij heen van de bondscoach van Matjas Kek, de 62-jarige bondscoach. Die voordat hij bondscoach werd van Slovenen, al een tijdje in Slovenië werkte. Twee keer kampioen is geworden in dat land. En dus zijn sporen daar ruimschoots heeft verdiend. Nou, ze gaan denk ik in Ljubljana een mooi standbeeld voor hem opzetten. Als ze de kwartfinale weten te bereiken. Oblak heeft de bal in het spel gebracht. En eens kijken wat eruit gaat komen. Ja, ze hebben die levensgevaarlijke Benjamin Šeško. Een keer een paar minuten geleden was het Diogo Costa. Die goed anticipeerde na een aanval van de Slovenen. Kwam verse goal uit. Maar was er wel als eerste bij om te voorkomen dat Šeško daar gevaarlijk kon worden. Slovenië combineert aan de rechterkant van het veld. Houdt balbezit. 74, 75 minuten inmiddels verstreken. De bal achterin bij de Slovenen. Naar voren pompen naar Šeško. Die dat bijna nog in balbezit komt. Daar niet echt lekker de bal controleerde. Maar dan blijft het toch gevaarlijk. Omdat Portugal de bal zomaar niet wegkrijgt. Ja, nu wordt hij dan wel weggeschoten. En Cristiano Ronaldo, die op de helft van de tegenstander staat. Die speelt hem dan perfect door. Ja, zo had dit zomaar een mooie loopactie kunnen worden. Van Diogo Jota, de man die in de ploeg is gekomen. Zo even die de bal kreeg van Cristiano Ronaldo. Ronaldo, maar niet door kon lopen richting de goal van Jan Oblak. De bal van achteruit. Nou, daar was denk ik buitenspel van Cristiano Ronaldo. Ging al wat armen omhoog bij de Slovenen. Het blijft 0-0. 76 minuten gespeeld. Het is, de Portugezen zijn natuurlijk de grote favoriet. Maar het is wel een boeiend schouwspel om te kijken in het Waldstadion in Frankfurt. Robert Maaskant, hoeveel vrije trap heeft Ronaldo nodig om te scoren? Ja, het was wel een beetje gênant als langzamerhand. En je zou je afvragen, er lopen zoveel wereldsterren ook in het Portugese elftal, dat niet iemand een keertje heel beleefd vraagt van, joh, wat dacht je ervan? En wat denk jij nou? Ja, het gebeurt dus ook niet. Er is ook geen enkel vraagteken bij. Je ziet ze heel af en toe wel eens discussiëren bij de bal. En het is ook niet zo dat je kan ook niet zeggen dat de vrije trappen nou heel slecht zijn. Het gaat niet over, hè? Het is niet dat meters overgaat. Nee, absoluut niet. En iedere keer denken we ook van, nou, zou het? Want je zit toch te kijken naar op het moment dat er een vrije trap komt en dan gaat erachter staan. Ja. Het maakt je toch nieuwsgierig. Het is toch maar, het zit er niet in. Wat ik wel heel goed vind van Ronaldo op het moment is dat hij heel veel vuile meters maakt. En wat ik daarmee bedoel is, continu als Portugal op middenveld aan de bal is, dan zie je hem wel diep sprinten. Terwijl hij eigenlijk weet dat hij die bal al niet kan krijgen. Maar dan zie je hem toch die meters maken om die verdediging maar het veld op te laten rekken. En maar dat veld groter maken om middenvelders in te laten komen. Dus dat vind ik dan wel weer knap dat hij dat voor zijn ploeg doet. Ik vroeg me af, wat is zijn rol nu? Zeg maar. Hij scoort dan niet. En daar zijn we natuurlijk allemaal op gericht van Ronaldo, die maakt de doelpunten. Maar hij is wel gewoon hard aan het werk, toch? Ja, hij heeft ook wel het zag je vorige keer ook toen hij die assist gaf in de voorronde. Dat hij hem toch nog even breed legde. En dan komt iedereen ook naar hem toe. Dus het is gewoon nog steeds een wereldster. En hij levert arbeid voor zijn ploeg. En eigenlijk is dat met Nederlands elftal, wat natuurlijk een Depay bijvoorbeeld, die ook heel belangrijk is voor dit Nederlands elftal, ook gewoon zou moeten doen. Want in knock-out fases heb je iedereen keihard nodig. Zijn we misschien geneigd tot een iets te eenzijdige blik? Spits is scoren en dat we te weinig oog hebben voor. Ja, dat hoort er wel bij. Er nog meer Depay kan toch best wel veel uit die dieptepositie die bal halen, zeg maar, richting het middenveld. Maar en dat mag ook best af en toe. Op het moment dat je snelheid hebt. Maar als Simons bijvoorbeeld gaat spelen, waarom zou Depay dan ook nog gaan lopen daar? Want dan moet je echt met diepgaande middenvelders gaan. En de enige echte diepgaande middenvelder is Reinders. Maar die moet eigenlijk vanaf achteruit gestuurd worden. Dat kan Veerman dan weer doen. En zo is het een prachtige legpuzzel voor Koeman. Maar dat zoekt hij maar lekker uit morgen. Ja, misschien luistert hij, slaapt hij helemaal niet meer vannacht. Goed, als een keeper in het geel is, dan houdt hij de meeste ballen tegen. Heb ik weer die statistiek onthouden eventjes. Als je in de Tour in het geel rijdt, dan sta je bovenaan. Zo simpel is het ook weer. De derde etappe vandaag belooft op papier natuurlijk niet zoveel spektakel als de eerste twee ritten. Bleek te kloppen. Zelfs parcoursbouwer Thierry Gouvenou beschreef het als een eindeloos durende dag. 230 kilometer met aan het eind een sprint. Mon Dieu, qu'ils sont doux, doux, doux, doux, doux, doux. Een hele koffieautomaat voor deze middag. Dit wordt een heerlijk lange zit, zeg. Hoe? Het is een tourflits, maar er is niets flitsends gebeurd nog vandaag. Al 140 kilometer onderweg. Zoepie, zoepie. En het is ook nog eens de langste etappe met 230 kilometer. Ja, dan weet je het wel. En je staat juichend je arm omhoog. We hebben een aanvaller. Fabien Grelier besluit om dan toch maar eens naar voren te rijden. En voorlopig is er niemand die hem volgt. Hulde. Het chasen en pacen is begonnen, hè? We zitten gewoon op de huid. 35 kilometer nog te gaan richting Turijn. Oh, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Man, man, man. Grelier die is definitief teruggehaald door het peloton. Hier is uitgeroepen tot te rennen met de meeste strijdlust op deze langste dag in de Tour. De eerste sprint in de Tour. Er is op dat moment geen pijl op te trekken. Ze rijden net onder de boog door van die laatste 3 kilometer met Mathieu van der Poel op een halve minuut achterstand. Die gaat er niet meer bij komen. Oh nee, oh nee, oh nee. Een grote valpartij op 2,5 kilometer van het einde. Thijssen zit pole position. Mark Teunissen gaat hem lanceren. Jacobsen in de 6e positie. En op plek 10 ongeveer is het Dylan Groenewegen. Maar de grote favoriet voor vandaag, Jasper Philipsen, is in geen veld of wegen te bekennen. We zitten op 300 meter van de streep, 250 meter. En stuivend piloteert Petersen. Wegen links, die gaat te laat komen. Dit is weer de Gaviria, helemaal aan de binnenkant. Girmay, Girmay, Girmay, Petersen, Girmay! Jan Girmay! Wat een stunt van de Eritreër! Lange dag, maar wel met een hele mooie winnaar die zijn emoties nauwelijks te baas komt. Binyam Girmay vertelde hoe hij toen hij begon met fietsen alleen maar kon dromen van de Tour de France. Sinds hij start cycling, Tour de France was, ja, yeah, I'm never dreaming to be part of Tour de France, but now, yeah, I can't believe it. To win in Tour de France, second year in the big bunch sprint, yeah, for me was unbelievable. I just want to say thank you to my family, my wife, all the Eritrean and African. We must be proud. Ja, mooi. Hij kon zo kort na de etappe nog niet geloven dat hij die massasprint in de Tour gewonnen had. En hoopt dus dat Eritrea en Afrika trots zijn. Ja, minder trots was natuurlijk Dylan Groenewegen. Hij voelde, zeg maar, dat hij de snelste sprinter was. Maar hij werd toch vijfde. Ja, bij fart. Maar het gaat erom wie er als eerste over de streep komt. En dat was ik niet. Waarom kom je niet als eerste over de streep? Er was geen ruimte. Dus dat. Ik zie je hand opsteken. Ging er iets fout, denk jij? Maakte iemand een fout? Ja, als we het over lijnen hebben. Ik denk toen ik wil niet echt per se met Girmay, hoor. Ik denk dat hij volgens erachter. Ja, als we het over een rechte lijn hebben, dan was dat het niet echt volgens mij maar goed. Je hebt het nu over de Lee, die de deur dichtgooide. Ik heb geen idee wie het was. Dat gaat allemaal zo snel, maar ja, het hinderde mij wel, ja. Het is niet niks wat je zegt, hè? Dat je gevoel hebt dat je echt de beste bent, dat je echt de snelste bent. Nee, dat had ik vorig jaar niet. En nu heb ik dat wel, dus dan ben ik hier gewoon echt niet blij mee. Vorig jaar was ik af en toe tevreden. Maar ik zeg het ook eerlijk, als ik niet de snelste ben, en nu ben ik dat gewoon wel, dus dan moet je winnen. Nou ja, dan kan ik alleen maar zeggen, er komen nog kansen. Ja, dat zeker. Dus het is goed dat het gevoel goed is. Ik denk dat tot aan de val dat de ploeg het heel goed deed. Dus het is wel iets wat we meenemen. Alleen, ik weet niet hoeveel stik werd, maar vijfde. Ja, daar ben ik niet tevreden mee. Ik wil gewoon winnen en daar gaan we voor. Al dus Dylan Groenewegen. Vlak voor de laatste bochten was er nog een grote valpartij. Onder andere Jasper Philipsen, de grote favoriet vandaag, lag daarbij. Zijn ploegmaat Mathieu van der Poel had hem in de finale sowieso niet van dienst kunnen zijn. Hij had kort daarvoor namelijk een lekke band en Fabio Jacobsen werd zevende. Het geel gaat morgen om de schouders van de Ecuadoriaan Carapaz. Zijn ploeg Education Easy Post vertrok vanochtend in Piacenza met de wetenschap dat ze voor die gele trui konden gaan. Marijn van den Berg loodste zijn kopman door de finale en bracht hem als 14e over de meet. Steven Dalebout ving hem op. Ja, wat een dag is dit voor jullie en voor jouzelf? Ja, heel speciaal. Vanochtend toen wisten we wat het nodig was om geel te pakken. En ik moest mijn kansen soort van voor opofferen om, zodat ik niet ging sprinten, maar met een soort lead-out ging proberen te doen voor Carapaz. Dus ja, het was een beetje apart, maar wel leuk. En als het dan lukt, dan is het natuurlijk echt super mooi. En hoe ging dat dan, die lead-out? Nou, eigenlijk zoals ze met een sprinter ook zo doen, alleen dan met hem in ons wiel. Ik probeerde eerst een beetje achter hem te blijven en op het laatst te voorbij te gaan en dan vroeg aan te gaan. Maar ja, dat is dan best wel lastig natuurlijk. Vaak dan zijn ze wat voorzichtiger, dus je moet er best wel rekening mee houden. Maar op een gegeven moment zat hij redelijk goed in mijn wiel en ja, toen kon ik op rekening nog naar voren brengen. Jij kan een aardig handje sprinten, maar hij kan het zelf ook wel, hè? Ja, hij is nog best wel rap, ja. Hij hield alleen een beetje te vroeg zijn benen stil. Dus ik moest, hij ging mij niet meer voorbij. Dat was wel één plekje minder, maar gelukkig hadden we wel genoeg plekken over. Ja, dit was een grote doel van vandaag. Hoe gaan jullie nu de komende dagen in? Want als je zo met het geel de Tour inrolt, dat betekent doorgaans veel voor een ploeg. Ja, hopelijk geeft het hem vleugels. Ik denk dat morgen al best wel lastig wordt om te houden. Maar ja, zoals we hem nu zo zien, dan is hij wel gewoon goed in vorm. Dus ja, ik denk dat we gewoon alles aan doen om hem om van voor te houden. En hopelijk kan hij het dan houden. En jijzelf, hoe gaat het met jou? Ja, eigenlijk wel goed. Ik ben best wel gewoon oké in vorm. En de eerste twee dagen natuurlijk hartstikke zwaar. En gewoon proberen goed door te komen. En vandaag was dan eigenlijk, had ik gehoopt te sprinten. Maar ja, nu moest ik het natuurlijk even omgooien. Maar ik hoop dat ik mijn eigen kans nog een keer mag gaan. Marijn van den Berg was dat. De gele truidrager Carapaz moet morgen aan de bak om zijn trui te verdedigen. Het is dag 4, dan gaan we het hooggebergte in. De Calibier staat op het programma. En morgen rond dit tijdstip is de Tour de France daadwerkelijk in Frankrijk. Als ik in Portugal woonde en ik zou Radio 1 luisteren, zou ik me zorgen maken. Want we hebben een tijdje Krijn niet gehoord en dat is geen goed nieuws. Nee, inderdaad. En als ik de officiële cijfers er even bij pak. 68% balbezit voor de Portugezen. 12 schoten op doel, waarvan er 1 tussen de palen zou zijn beland. En 5 voor Slovenië. Dus maar 32% balbezit. En Portugal, het lijstje met ideeën, zeg maar. Hoe verslaan we Slovenië? Dat is allemaal afgewerkt en afgeturfd. Nu gaat het om creativiteit. Hoe gaan ze Slovenië verslaan? Ze moeten geduld hebben, maar ook niet weer niet te veel. Want de tijd gaat dringen. We zitten al in de 86e minuut van de wedstrijd. Het is Ruben Dias die de bal heeft. Bruno Fernandes, dan wordt de bal naar de linkerkant getransporteerd. Cristiano Ronaldo anticipeert al een beetje. Contestao, en die komt dan in de duel met Karnicic. Karnicic die duel weet te winnen. Nou, de bal vliegt dan wel eens waar over de achterlijn heen. Maar toch zijn ze bij de Slovenen natuurlijk enorm blij met iedere bal die wordt weggewerkt uit de gevarenzone. Daar doen ze het voor, daar staan ze voor. En zo blijkt ook maar weer dat deze Sloveense ploeg een hele lastige ploeg is om te verslaan. De laatste wedstrijd in de groepsfase tegen Engeland was niet echt maatgevend. Omdat de Engelsen ook dramatisch slecht speelden. En dat is een heel ander verhaal met Portugal, want die Portugezen weet elkaar wel te vinden. En wat bij Engeland betreft in de laatste groepsfasewedstrijd was dat niet het geval. Het is Benjamin Verbeek, die in de ploeg gaat komen. Speler van Panathinaikos. 30 jaar is hij, Verbeek. Op het middenveld staat hij bij Slovenië nu in het team dus. En dat betekent dus de wissel Stojanovic eruit. En Verbeek erin voor de slotfase van deze wedstrijd. En daarmee anticipeert de bondscoach van de Slovenen weer een beetje op de verlenging die er aan zit te komen. De bal in de richting van Šeško. En die heeft een speler in zijn rug. Laat zich dan gewillig vallen. En dan krijgt Slovenië een vrije schop ver op de helft van de Portugezen. Ja, Šeško die krijgt Pepe in zijn rug. En die beukt daar behoorlijk in op de rug van de lange Sloveen. Die niet zomaar onderuit beukt met zijn 1,95 meter. Nou, gespannen koppies op de tribune in Frankfurt. Spelers en fans van de Portugezen, met name die in beeld werden gebracht door de regisseur. Mooi verhaal natuurlijk wordt er verteld op deze manier. Want de Portugezen zijn de grote favoriet als nummer 6 van de wereldranglijst. De Slovenen, nummer 57. Daar is de vrije trap, weggekopt door Pepe. En dan eens kijken wie er als eerste bij de bal is. En dat is notabene een Sloveen. En dan is het weer die zeer ervaren Pepe die de bal weg moet werken. En dan kan Portugal omschakelen. Eens kijken wat eruit gaat komen. Het tempo is er alweer een beetje uit, dat is jammer. En dan is er altijd weer een Sloveen, in dit geval Tjerin, die opduikt om de boel te verstoren. Dat gebeurt ook. Portugal houdt nog wel balbezit. Bal naar Ruben Dias. Achterin, 4 keer kampioen geworden in de Premier League met zijn club Manchester City. Het rondspelen achterin, die bal moet naar voren. Dat besef is er bij de Portugezen in de 88ste minuut van deze wedstrijd. In een wedstrijd waarin ze nog niet hebben gescoord tegen Slovenië. Ja, Robert, je begon deze uitzending met het feit dat je zegt, het is leuk voetbal wat Portugal speelt. Dat is het nog steeds wel? Of zakt het wat in? Ze spelen zeker niet hun beste wedstrijd die ik gezien heb van ze. Ik heb ze 2 keer beter zien spelen. Het is wat minder creatief. Nou, Leao eruit, dat helpt ook niet erg. Er komt Conceição erin. Dat is natuurlijk wel een dribbelaar, dus het kan best zijn dat hij straks nog iets gaat creëren. Maar ik had net even heel kort op de app met Andras Kirm, ook een oud international van Slovenië. En die zegt ook, ja, we werken zo ongelooflijk hard verdedigend dat het gewoon bijna onmogelijk voor Portugal is om er doorheen te komen. Dus die ziet dat, herkent dat ook wel van die nationale ploeg. Dat er gewoon een stapje extra gezet wordt vandaag. Ja, maar dan is dus de vraag, als het verlengen wordt, zij ervan uitgaande, als Portugal door zou kunnen, dan is dat niet fijn als je Frankrijk tegenover je hebt en nee. Je moet aan de bak. Maar voor Slovenië is het ook de vraag, hou je het vol dan? Pardon. Ja. Voor de beide ploegen geldt dat. Dus ja, je weet dat je Frankrijk tegen gaat komen. Nou, daarvan weet je ook dat je de mindere ploeg bent. Krijn, dit scheelde weinig, hè? Ja, dat scheelde heel weinig. Cristiano Ronaldo kreeg de bal in een flitsende aanval van de Portugezen. Dat dan weer wel. En dan staat hij daar gewoon op zijn plek. Oblak, die houdt die bal perfect tegen. Dit was een goede aanval, hoor. En met name de actie van Diogo Jota. Die eerste duel moest uitvechten met een van de Slovenen. Dat duel wist te winnen. En dan ook nog eens de bal afleveren bij Cristiano Ronaldo. Maar Oblak staat daar op zijn post. En die gaat eigenlijk niet met de handen naar de bal toe. Maar die weet dat hij goed staat en die laat zich door zijn knieën zakken. En dan komt die bal tegen de onderbenen van Oblak aan. En zo houdt hij de bal tegen. En zo wordt het geen doelpunt voor Cristiano Ronaldo. Die nog steeds niet heeft gescoord. Zitten we inmiddels in de 90ste minuut van de wedstrijd. Gaan we zo dadelijk zien hoeveel tijd er extra bij gaat komen. Pepe heeft de bal. Nou, scoren in de slotfase hebben we natuurlijk eerder gezien vandaag met de Fransen. Dat was dan wel een eigen doelpunt, notabene van de Belgen. Maar nu is het weer Portugal dat aanvalt met Diogo Jota. En een goede paas weer in de 16 meter. Ja, genoeg spelers in het wit. Nu was het Jure Balkovic die de bal wegwerkt. Alles is erop gericht om die bal weg te werken. En dan gebeurt daar ook nog wel iets goeds in de omschakeling. Maar dan hebben ze toch een ondertal. En Stankovic die aan de bal toch nog doorspeelt. Twee mannen van Slovenië op de helft van de tegenstander. En die bal gaat voorlangs. Ja, hier had de bal natuurlijk naar Šeško gemoeten. Maar die had al gezien dat de vlag van de assistent scheidsrechter omhoog was gegaan. En dus dat het sowieso onverrichte zaken was om hem nog aan te spelen. Ja, inderdaad, goed gezien in de herhaling dat het buitenspel was bij die aanval van de Slovenen. Maar je ziet het, Slovenië kan ook zomaar nog in de slotfase een doelpunt maken. Nu zijn het weer de Portugezen. Zij vallen aan. 4 minuten extra tijd in deze wedstrijd. In de reguliere speeltijd komt er nog een hoekschop aan voor de Portugezen. Cristiano Ronaldo. Ronaldo die pept het publiek een beetje op. Ja, die fans van de Portugezen zijn natuurlijk ook een beetje in slaap gesust in deze wedstrijd. En nu gaan ze allemaal tekeer. De shirtjes zijn uitgegaan, de vlaggen wapperen in het rond. En ook Pepe komt nu mee naar voren. Cristiano Ronaldo die staat daar aanwijzingen te geven. Niet alleen naar het publiek, maar ook nog naar zijn medespelers. Er worden wat plastic bekertjes, denk ik, in die hoek op het veld gegooid. Er was al eventjes in de tweede helft zo'n fakkel aangestoken. Die voor veel rook zorgde, die maar langzaam wegtrok. Omdat het dak dicht zit in dit stadion in Frankfurt. En dan is het bijna zover. De hoekschop voor de Portugezen in minuut 90 plus 2. De hoekschop voor de Portugezen, maar Daniel Orsato, de scheidsrechter, die gaat er eventjes waarschuwende woorden daar bezig in de 16 meter. Want er werd vast alvast wat getrokken en geduwd. Stankovic was het, Jon Goren Stankovic, met wat duw- en trekwerk. Nu komt die bal in de tweede paal en de vuisten van Oblak. En weg is de bal, maar dat was ook gefloten omdat de keeper werd gehinderd. En dat betekent dus dat Oblak daar weer zijn mannetje staat, hoor. Dat doet hij geweldig. En Cristiano Ronaldo en de Portugezen geen kans krijgen. Nou, er werd wat geduwd en getrokken. Cristiano Ronaldo die tegen de keeper aanduikt van de Slovenen. Maar die toch nog in een soort van uiterste krachtsinspanning toch nog twee armen tegen de bal aan weet te zetten. En dan schreeuwt hij het uit. Cristiano Ronaldo, de frustratie spat er vanaf. Want hij wil maar niet scoren voor de nationale ploeg in de laatste, nou wat is het, 7 wedstrijden volgens mij. En inclusief de 4 wedstrijden op dit Europees kampioenschap. Kijken we naar de klok. Nog 1,5 minuut te gaan. Dan kunnen ze eventjes op adem komen op weg naar de verlenging, mits er niet gescoord gaat worden. Achterin is het Slovenië met Karadžić die de bal heeft. En dan wordt die bal naar voren gespeeld en dat is best goed. Die bal wordt best goed naar voren gespeeld. En Pepe die dan goed verdedigt. Dit doet hij uitstekend. En dan wordt de bal begeleid door Ruben Dias in de richting van Diogo Costa. Zo krijgt Slovenië geen kans met Elchnik, de man die speelt in Ljubljana. in Slovenië daar zijn boterham verdient en bij die club ja, nuttig werk verricht. Maar nu kreeg hij toch een kansje. Dus in de 16, waar het was Peppe die daar heel goed verdedigde. Kan het nog? Cristiano Ronaldo heeft de bal. Heeft even moeite weer om hem onder controle te krijgen. En dat is misschien toch wel het verhaal van Cristiano Ronaldo. Dat hij op de momenten waarbij hij zo beslissend kan zijn, of is geweest eigenlijk altijd, ja, nu even net niet die controle heeft. Net dat extra paasje nodig heeft of de bal die van de voet afspringt. Daar is hij weer, Sesko. Krijgt de bal, Pepe. Nou, die is belangrijk hoor. Pepe voor de Portugezen in de slotfase van deze wedstrijd. Nog een half minuutje te gaan. Portugal gaat het nog één keer proberen. Als de bal op de eigen helft in balbezit is van de Portugezen. In die bekende, ja, wat is het, rode shirts met groene broeken. Gaan ze nog één keer ter strijde met Cristiano Ronaldo. Die de bal nu aanneemt. En die heeft al een Sloveen bij zich. Durkozic. Durkozic, ex-Heerenveen. Al hebben we, is dat alweer een paar jaar geleden. Een hoekschop, ja, nog één keer. Nu Cristiano Ronaldo die dat bekende gebaar maakt om het publiek mee te krijgen. Al die Portugese fans in het Waldstadion in Frankfurt. En dan kijken we bij de Portugezen. Is het Bruno Fernandes die zich komt melden bij de hoekvlag. Dit is de laatste kans in de reguliere speeltijd voor de Portugese. Oblak bij de eerste paal. Die is drukdoende met organiseren. De Sloveense fans slaan de handen voor de mond. Dat zal toch niet waar zijn. Daar komt die bal indraaiend richting de eerste paal. Wordt daar weggewerkt. Komt niet op het hoofd van Cristiano Ronaldo. En dan vindt scheidsrechter Orsato het genoeg. 0-0. Opnieuw een gelijkspel dus in de reguliere speeltijd voor de Slovenen. En dat hebben ze dit EK dus voor de vierde keer voor elkaar gekregen. Maar goed, nu is de wedstrijd nog niet afgelopen. We weten nog steeds niet wie er tegen Frankrijk aankomende vrijdag gaat spelen. Portugal of Slovenië. We gaan op weg naar de verlenging. Wat Oblak voor Slovenië is, dat is Pepe volgens mij voor Portugal. 41 jaar. Ja. En die staat daar gewoon als een rots in de branding te spelen. Wint ieder duel. Hij werd er één keer op een enorme manier uitgegaan door die nummer 11 van Slovenië. Die Sesko. En die is natuurlijk ook speersnel met die 2 meter stap. Ja. Ik vind het mooi om naar details te kijken. Als je kijkt naar het signaal wat Martinez afgeeft. Martinez afgeeft aan Portugal. Er gaat een bal over de zijlijn. Daar sprint hij naartoe. Pak snel die bal. Gooit die bal. Dat was 3 minuten voor het einde. Dan geef je als coach onmiddellijk aan van jongens. Oké, dat tempo moet omhoog. Dat moet gaan sneller. Wij zijn hier om te winnen. En Oblak, we hadden het er net al even. Gigant van een keeper. Die trekt dan bij die corner. Trekt hij even zijn aanvoerder bij zich. Joh, jij moet een half meter naar achteren. Dan komt alles goed. Dan is alles wat over jou heen komt. Is wel voor mij. En dat precies dat gebeurde. Ja, ik vind het heerlijk om naar te kijken zo. Maar moet dat tempo omhoog? Wil Portugal hier doorheen komen? Ja, absoluut. Kijk, wat je ziet natuurlijk bij Slovenië is dat die vermoeidheid gaat echt wel spelen. Je ziet spelers die aan het rekken zijn, aan het strekken zijn. Er gaat kramp komen dadelijk in die verlenging. De ruimtes worden ook groter. Ja, daar kunnen ze wel van profiteren. En ik zie nu ook Ronaldo die voor het eerst eigenlijk tactisch gezien uit de spits weg gaat bewegen. Hij heeft continu echt als diepe spits gespeeld. Alleen maar de diepte gecreëerd voor zijn ploeg. Maar nu zie je dat hij heeft er een beetje genoeg van. En je ziet nu dat hij gaat zwerven en toch wat meer op zoek gaat naar de bal. En waarschijnlijk naar een doelpunt. Wat gaat het worden? Nog meer kassis voor jou? Ja, ik zal een glazen bol. Aan de kast is gegaan. Nou, ik bedoel, als je 4 keer 0-0 speelt, dan ga je niet verder. Want dan maak je geen doelpunt. Nou, dat zeg jij. Portugal was ook 3 keer gelijkspel in de groepsfase. Zijn uiteindelijk Europees kampioen geworden. Maar niet 0-0. Oké, dat zou kunnen. Wij danken jou in ieder geval, Robert. En in het oog wat hierna natuurlijk komt, wordt u uiteraard op de hoogte gehouden van het verloop van die verlenging. En wie weet volgen er nog penalties. Dat gaan we allemaal horen in dat programma na ons. Ja, en om 11:55 is er de rubriek. 11:55 moet ik natuurlijk zeggen. En daarin aandacht voor of Vitesse het nou op tijd gelukt is om een sluitende begroting in te leveren bij de beroepscommissie van de KNVB. Want ook daar is het spannend. En middernacht nadert. Ik ben benieuwd of dat in 5 minuten uitgelegd kan gaan worden. Maar goed, dat zal moeten als 11:55 begint. Goed, en dan morgen langs de lijn en omstreken. Begint om 17:30 natuurlijk met die voorbeschouwing Nederland-Roemenië. En de wedstrijd dan om 18:00. Voor nu danken we u voor het luisteren. Veel plezier met het oog. Gepresenteerd door Marcia Luijten. Fijne avond. NPO Radio 1 podcast. Ik, Meike van Wijk, had een oom die bij de Waffen-SS zat. Maar deze Mathieu was dus een of andere supernatie. Een supernatie? Hoe bedoel je dat? Maar hij had ook een andere kant. Herhaaldelijk liet hij zich scherp uit over de maatregelen die tegen de Joden werden genomen. Wie was mijn oommatje nou eigenlijk echt? Ja, het was overleven, denk ik, hè. En dat creëert ook wel een stuk opportunisme. Iedereen wilde die oorlog doorkomen. Oommatje,